Middernacht, maandag 27 september. Mark Visser met het NOS-journaal. In Israël is zojuist een eind gekomen aan de bouwstop voor de westelijke Jordaan-oever. Het einde van de bouwstop is met gejuich begroet door duizenden kolonisten en aanhangers van de Likud-partij van premier Netanyahu. In de nederzetting Refafah willen 2000 kolonisten met bulldozers, cementwagens en ander materieel direct beginnen met de bouw van een nieuwe wijk. De bouwstop heeft 10 maanden geduurd. De afgelopen dag probeerden de Amerikaanse minister Clinton en de Palestijnse president Abbas Israël nog te bewegen tot een verlenging. Abbas dreigt onder meer met het afbreken van het vredesoverleg als Israël doorgaat met de bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. In Amsterdam en Utrecht hebben krakers 2 leegstaande gebouwen bezet. Aan de Weesperzijde in Amsterdam is het voormalige hoofdkantoor van de brandweer gekraakt. Het stond sinds eind december voor de helft leeg. En op de Uithof in Utrecht is een pand van de universiteit bezet. De Amsterdamse en de Utrechtse politie zijn voorlopig niet van plan om de gebouwen te ontruimen. De krakers protesteren met hun acties tegen het kraakverbod dat vrijdag ingaat. Vannacht sliepen ze al in tentjes op de Dam en voor vrijdag is een grote actie aangekondigd op het Spui in Amsterdam. Cabaretière Claudia de Breij krijgt dit jaar de Pulifinario, de prijs voor het indrukwekkendste programma van dit seizoen. De jury noemt haar show heet tevreden, intelligent bedacht, fraai van vorm en hilarisch van toonzetting. De Neerlands Hoop, de prijs voor veelbelovende theatermakers, gaat naar Paulien Cornelissen. De jury vindt haar tegendraads en vernieuwend met een verrassend originele geest. Tot besluit het weer. Vannacht in het noorden bewolkt en regen. In de rest van het land opklaringen en kans op mist. Minima liggen rond 10 graden aan de kust, in het binnenland rond 4 graden. Morgen overdag in het noorden bewolkt en regenachtig. In het zuiden wisselend bewolkt en ook wat zon. En het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor echte Janne. Echte Janne verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij Echte Janne van Poont, de radioshow voor echte mannen. Maar mooie linkse meisjes, die mogen natuurlijk ook luisteren. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. In Echte Janne bespreken we de toestand in de eerste, de tweede en de derde wereld. En we zijn zo interactief als de pers. Op Twitter is onze hashtag Echte Janne. Beeld heb je op poont.tv/echtejanne. En je kunt inbellen straks op 0800-1121. En tot zover de huishoudelijke shit. Een echte Jan, ja, dat ben je of dat ben je natuurlijk niet. Dat is genetisch bepaald, dus daar is niks meer aan te doen. Dus ben je een vaccinelichtjeshouder-werper, ja, dan ben je geen echte Jan. Dit soort treurwulgen, dat noemen we een Johan. Maar laten we eens kijken wie deze week een echte Jan of Johan is geweest, Jan. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Wat dacht je van Erwin Lensink, Jan? Hij had probleem. Maar wat heeft hij dan? Ja, dan wordt hij wat verward. Ja, dat is dus een Johan eerste klas, want dan ga je iets naar de gouden koets gooien en dan gooi je een vaccinelichtjehouder. Ja, dat werkt niet, hè. Doe dan wat scherps, doe wat hards, maar dit was echt mythegedrag. Dus dat is wat mij betreft een echte Johan. Eens. Wat dacht jij trouwens van Joris Voorhoeven? Waar het mij om gaat is dat de VVD nu tot 3 maal toe heeft gezegd graag met de PVV te willen samenwerken. En als lid wil ik daar geen medeverantwoordelijkheid voor dragen. Vandaar dat ik er een punt achter heb gezet. Nou, Mark Rutte, die kon niet meer slapen hoor, toen Joris de boel opzegde. Maar hij is nu alleen nog maar lid van D66, want dat was hij namelijk ook al. Hè. Hij was al een keer ook lid geworden van D66. Nou, de VVD moet ontzettend, ontzettend huilen om het vertrek van Joris. Niet. Dat is dus een Johan. Eens. En Johan Cruijff. Niet te vergeten. Ik geloof in ieder geval dat ik niks nieuws geschreven heb. Als je nu de financiën erbij neemt, nou, die is ook dramatisch. Maar als je de KNVB in categorie 2 zit, dan blijft er geen categorie 1. En dan hoef je alleen maar Feyenoord als voorbeeld te nemen. Dus natuurlijk in en in triest. Ja, dit is dus die Lafbek die ons een WK heeft gekost. In 78 ging hij niet mee en later wilde hij geen bondscoach worden. Dus wat mij betreft is Johan, wat zijn moeder hem heeft gegeven als naam, een echte Johan. Wegwezen die gast. Pijn aan mijn Amsterdamse hart, maar ik ben het met je eens, Jan. Johan Top. Is een Johan. Alexander Pechtold. Ja, als er gemorreld wordt aan grondrechten, godsdienstvrijheid. Nou, dan moet je je toch afvragen als rechteraarde, liberaal of christendemocraat welk pad je bent ingeslagen. Ja, want onze Alexander die was vandaag op de Abel Herfstberg-lezing. En daar had hij wel een aardig wat tekst. Hij brak een lans voor de multiculturele samenleving. Nou, dat moet hij zelf weten. Maar hij zei ook het volgende. Wanneer jongeren antisemitische spreekkoren inzetten, moeten we dan altijd meteen van het ergste uitgaan. Moeten we dan niet eerst even nadenken waar dat vandaan komt? En met wie hebben we dan eigenlijk wel te maken? Gaat het dan om antisemitisme? Moet het dan met lokjoden worden bestreden? Of zijn het gewoon opgeschoten jongeren met een teveel aan testosteron? Sneu. Dat is niet echt een beste tekst, vind ik, in 2010. Gewoon een Johan. Jan, ik ben het met je eens. En we gaan het nu even over jou hebben. Jan Roos. Over mij? Ja. Nee, afkanten! Nu meteen! Afkanten! Afkanten, die steken jullie zo allebei dood. Ja, Jan, op Twitter ben je toch een beetje voor een Johan uitgemaakt deze week. Want er was een van de 12-jarig jochie dat met een bezemsteel achter je aankwam. En je schijnt dat op een renner te hebben gezet. Nou ja, ik moet eerlijk toegeven, dat was wel een Johannenstreek. Ik kwam daar bij het huis aangelopen. Het meisje zei, ik ga je doodsteken. Nou ja, toen dacht ik, dat gaat het meisje niet doen. Dat heet een bedreiging, toch? Ja, goed, maar dat meisje ging het doen. En toen kwam die 12-jarige jongen met die bezemsteel en die zei, ik ga je de tyfus inslaan of de kanker of zoiets, een mooie term. Ja. Toen dacht ik ook van, nou ja, dat gaat hij waarschijnlijk ook niet doen. En zowel is het een bezemsteel. Maar ja, Jan, En jij hebt geen aangifte gedaan, toch? Nee, natuurlijk niet. Dan ben je voor mij nog steeds een echte Jan, hoor. Hey, dat vind ik dan weer vriendelijk van jou. Ja, God, ja. Dit heet volgens mij Meta, wat we nu aan het doen zijn. Ja. Meta. Trouwens, Dijkgraaf, ik heb geloof ik ook een nieuwtje uit jouw kant. Wat is er aan de hand? Ja, we hebben elke week een scoop. En vorige week was dat Ruud de Wild, zijn nieuwe baan. Die gaat naar 538. En deze week gaat het om mijn nieuwe baan. Ik ben presentator van Echte Janne. En dat ben ook nog hoofdredacteur van Poon TV. En met dat laatste ga ik stoppen. Jij gaat stoppen met Poon TV? Ja, ik denk dat die sneuneuzen van Villa Media Magazine al slapen. Maar anders is het morgen wel een berichtje. En dan gaan ze op zoek naar de ruzie tussen Wezen en mij die er niet is. Maar jij bent dus hoofdredacteur Poont Af? Klopt, Jan. Klopt. En auto van de zaak? Auto van de zaak inleveren, heel veel salaris inleveren en mijn gezondheid weer terugkrijgen. Want 95 uur werken per week, daar ben ik gewoon te oud voor. Ik zal het maar eerlijk zeggen, dat trekt Bruin niet en dat trekt mijn gezin niet. En dat trekken al mijn minnaressen niet. Dus ik moet wat vrije tijd creëren voor mezelf. Ik dacht dat jij monogaam was, Jan. Buitengewoon. Johan of niet? Wat er gebeurt, jij bent geen Johan, dus dat shirt kan je uitdoen. Want je hebt een echte Ik ben een Johan shirt uit. Je blijft voor mij een echte Jan. Dankjewel, bloedgabber. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, en terwijl Jan Dijkgraaf hier naakt in de studio staat. Onze hoofdgast van vanavond, ja, die heeft eigenlijk meer blote tieten gezien dan Jan en ik bij elkaar. En die van Jan mogen er ook zijn, als ik heel eerlijk ben. Hij trad in de voetsporen van zijn vader en naamgenoot als hoofdredacteur van de Playboy. Het blad dat elke man wel eens onder zijn bed heeft liggen. Voor de goede interviews natuurlijk. Welkom Jan Heemskerk. Ja, goedenavond. Goed. Een hoop nieuws alweer, Jan. Ja, Jan. Ja, nou, verstandig hoor. Ja, dankjewel. Ik vind het een sterk verhaal. Hey, goede interviews, Jan. En dan kopen wij hem weer eens. Dus we hebben de oplage voor ze opgekrikt. Ik heb er ook eentje. Verdubbeld. Hartstikke goed, dank jullie wel. Bekkant. Ja. Dat is van de jongere generatie. Dat is humor. Oeh. Ja. Vind je hem zelf ook leuk? Ik moet je heel eerlijk vertellen dat ik... Nee, niet zo vreselijk. Maar dat geeft niet. Ik ben niet alleen op de wereld. En mijn collega's hebben niet altijd dezelfde smaak als ik. En weet je, daar ga ik dan niet mee. Zo af en toe. Maar ben jij dan de doelgroep van de Playboy? Dat moet je dan altijd afvragen. Ja, ik ben de vader van de doelgroep van de Playboy ondertussen. Maar dat... Ja, wat is die doelgroep eigenlijk? Nou, dat is toch wel zo rond de 35, zullen we maar zeggen. Jouw soort mannen, denk ik. Hè? Mijn soort mannen, ja. die koopt de Playboy. Nou ja, dat mag ik hopen. Ja, want is dat niet een beetje een probleem geworden met die Playboy? Hè? Kijk, er staan een paar heerlijke naakte wijven in. Ik bedoel, daar zal je mij niet over horen. Maar internet... Het is een beetje wat je zoekt. Ik zal je onmiddellijk gelijk geven als je zegt van god, als ik iets zoek wat copuleert, al dan niet met een klein boerderijdier, dan ben je op het internet en het juiste adres. mag het wat stijlvoller? Is het esthetische element nog enigszins van belang? Dan zou ik ons aanraden. Maar is die, ja, dit is Radio 1, hoor, wat je nou krijgt. Ja, oh, maar is die verruwing van de maatschappij ook terug te zien in de seksualiteit, Jan? Zijn we van erotiek niet allemaal naar porno gegaan? Ja, nou ja, ik vind het van wel een beetje. En ik ga het je nog gekker vertellen. Ik vind dat ook wel redelijk zorgelijk, eigenlijk. Want? Nou, allereerste playmate die ik ooit in Nederland interviewde, dat was een meisje van 18. Later is ze Ankila Tilia gaan heten. Je kent hem misschien, het latexmodel. Destijds heette ze nog anders. Die vertelde mij toch heel opzienbarende verhalen over haar seksleven. Ik zal niet in detail treden, maar, nou, doe maar echt wel. Dat ik denk van god jeetje, doen jullie dat tegenwoordig al als je 18 bent? Dat is meestal van dat soort spul maar, wat maar je doet. Maar wat doet ze dan? Denk aan de categorie, je bent 20 jaar getrouwd met mevrouw Roos en op een gegeven moment is de spijs er een beetje af. Je zegt, gaatje, zullen we eens naar een club gaan? Dat is een beetje zoiets. Dus die zat op die de was 18, daar, was daar toen paar al, club. Weet je wel? Die was op de 18e was ze al daar. En maar meestal is dat iets wat je gaat doen als je 50 bent en er echt geen moeite die meer op de beleven valt met je vrouw. Dan zeggen we gaan het een beetje upspice. We gaan naar een paardenclub. Gewoon dat je met een ander kan neuken. Nou, in ieder geval, dat gaat zodanig veel sneller tegenwoordig. Blijkbaar. Dat is maar één voorbeeld. Maar dat je echt denkt van goeie god, hoe moet dat aflopen? Wat doen die mensen als ze 40 zijn, weet je wel? En wat doen ze als ze 40 zijn? Ja, fuck me, ik wil het echt niet weten. Dat zijn hele griezelige dingen. Of het verdwijnt helemaal, dat kan natuurlijk ook. Maar het en ook die jonge lui, ja, goed, als jij opgroeit met porno waarin een dubbele penetratie is een beetje standaard al, hè, dat is toch al een beetje normaal. Ja, ik weet dat allemaal niet, Jan. Nou, geloof mij, ik hoor dat het allemaal standaard is. En erger. En dat zijn dus dingen waar jonge mensen mee opgroeien. En die denken, oh nee, dat zal dan wel. Ja. Weet je wel, want eigenlijk maak jij dus een heel saai blaadje dan. Ja, en sterker nog, ik ben ook volgens mij al een soort van salonveeg onder feministische vrouwen. Dat is, ik weet niet of dat goed is, maar het is wel zo. En we zijn helemaal van progressief en verschrikkelijk seksblad zijn we opgeschoven naar een soort braaf printjesboek met mooie interviews. Maar daar heb je zelf voor gekozen. Nou, het lijkt me eerlijk gezegd verstandiger dan in de hoek te gaan zitten van de keiharde seks. Want dan kom je er echt niet over de shit heen die je op internet pakt. Maar gaat dit over een soort seksburn-out waar jongeren dan aan gaan lijden? Want ik heb wel eens gehoord dat meisjes die beginnen op hun 12e. En het hele rattenplan wat je zegt, alles, alle ellende wat ze wil doen. En op 25e hebben ze er gewoon geen trek meer in. Nou, het zou mij niet verbazen als je het allemaal hebt meegemaakt. Je denkt, nou ja, god, wat moet je dan nog een keertje missionaris met vader gaan doen? Weet je, dat is toch ook niet meer leuk dan? Dan neem je een hobby of zo. Misschien ook wel goed. Gaan ze paardrijden? Ja, weet je. Nou, de Playboy, daar staat mooi bloot in. Maar de toppers in de verkoop is natuurlijk als er weer een BN'er in staat. Ja, dat is inderdaad vervelend genoeg waar. Ik zou graag willen dat het mooie voorwoord van mij een 100.000 verkocht. Maar dat is helaas niet zo. Dat is waar. De bekende Nederlandse vrouwen, dat blijft een... deze maand. Ik heb hem gekocht natuurlijk, Jan. Vanwege Davy, ja. Nou ja, dat was de grote grap. Ik zei, deze maand staat er geen bekende Nederlander in. Nou, er staat meestal geen bekende Nederlander in. Dat is namelijk nogal een dure hobby. Ja, maar kost dat, zit die ontzettende klootviolen trouwens met die moeilijke draden die jullie hier hebben op die hoofdtelefoon. Zo. Afleidingsmanoeuvre, maar... Ja, nee, dat kan ik helaas Davy niet vertellen. Niet duur, Jan. Maar Davy... Nee, maar Davy kan toch niet duur zijn? Davy is niet zo duur als Katja of zo. Nee. Maar betalen jullie een vast bedrag of delen ze in de opbrengst? Nee, dat is een briljant en door de jaren heen beproefd systeem geworden van... wij schatten in wat deze naakte vrouw voor ons qua oplage gaat betekenen. Het is een heel raar ding eigenlijk. Hè? Je vindt iemand mooi en aardig. Ze zijn allemaal mooi en aardig. Maar ja, de een is beroemder dan de ander of een grotere verrassing dan de ander. Dus we steken die vingers in de lucht, een beetje op ervaring en op spitsengevoel. Zeggen we, nou weet je wat, jij verkoopt er 100.000, ik zeg maar wat. Nou, als dat zo is, dan staat daar een bedrag tegenover. Stuk. Ga je er 30.000 verkopen met zo'n juffrouw, dan kunnen we helaas minder betalen. Ja. Want we moeten het ook nog een keer terugverdienen. Dan kan je toch doen een eurotje per stuk? Maar dat soort constructies zijn het. Ja, het zijn constructies van een vaste fee. De ster wil altijd zoveel mogelijk vast, dat begrijp ik ook. En wij zeggen, nou, maar zoveel denken we dan ook niet te gaan verkopen. En bij wie zat je het meest naast? Het meest naast, dat valt reuze mee over het algemeen trouwens. En ik ben niet de enige die het beslist hoor. Sterker nog, ik doe het aardige deel. Ik ga met de meiden praten en lunchen en lief zijn tegen ze. Kutbaan. Dan hebben we keiharde managers lopen die dat dan allemaal in geld gaan gooien. Is dat een kwestie trouwens van overhalen, wat jij dan aan het doen bent? Ja, verleiden, loeverhalen. Maar laat ik eerst Jans vraag beantwoorden. Hoe heet ze? Valérie Zwicker. Dat vond ik een waanzinnig mooie vrouw. Echt waanzinnig. Echt van Jezus. En we hadden ook een hele mooie shoot mee. Valérie Zwicker, wie is dat? Valérie Zwicker, dat is vooral destijds bekend als het liefje van Bart de Graaf. Bart de Graaf. En later is ze een belmeisje en noem het een tv-juffrouw. Ik vond het in ieder geval een spetter. Maar ja, daar zat ik mee. Oh, wacht naast. Even. Het wordt nu even geopend op mijn screen. Dat is een spetter. Jan, praat rustig door, want dit gaat uren duren. Ja, dat is... Ja. Maar dan zat ik lelijk naast. Ik dacht echt dat het heel goed zou gaan doen. En dat was dus matig, middelmatig. Ja. En dat is heel raar. En die oude tante die jullie laatst hadden? Die bedoelt mevrouw Pai. Ja. Het was een daverend succes, zo zie je. Maar dat had je ook ingeschat? Nou, dat was wel de engste die ik ooit gedaan heb. En de oudste van de wereld, toch? Maar ook de engste in de zin dat had ook gruwelijk mis kunnen lopen. Dat we dan hadden jullie hier met mijn opvolgers te praten vermoedelijk. Zo erg? Ja, dat had wel lelijk mis kunnen lopen. Maar goed, het kantelde de goede kant op. Iedereen was erg enthousiast over. We kregen heel veel goed nieuws van vrouwen. Dat is ook wel eens leuk. Die iets hadden van wauw dat je dat durfde. Er wordt natuurlijk redelijk veel geshopt in de Playboy. Maar is er wat extra tijd in mevrouw Pai gegaan? Nou, gek genoeg valt het wel mee wat er geshopt wordt. De meeste mensen zijn dus mooi. Ja, maar goed, hier ben ik een pikkeltje in de schaamstreek. Aan mij of is moet je veel meer shoppen dan aan het gemiddelde Playboy-model. Dat mag ik ook een beetje aantrekkelijk houden. En moet zeggen dat Patricia is voor een vrouw van 60. Nou ja, als mevrouw Heemskerk zo 60 mag worden, dan ga ik een lange groep. Nou, goed, er zijn ook vrouwen van 80 waarvan we zouden kunnen zeggen voor een vrouw van 80. Maar er zit toch wel een bovengrens aan, of niet? Ja, denk het wel. Wie kan nog wel in die leeftijdscategorie? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet... Het zal nog wel heel lang duren voor ik weer die weg inga. Wat is normaal de maximum leeftijd? Nou, ik denk dat zo tegen de 40 dan is het wel mooi geweest. En dat is niet zozeer omdat ik het niet mooi vind. Maar omdat ik denk dat ons publiek over het algemeen jong is. En je weet hoe dat gaat. Je groeit een beetje met je smaak groeit een beetje met je eigen leeftijd mee. Dus ik moet uitkijken dat ik niet wat ik mooi vind op mijn arme lezertjes projecteer. Die BN'ers, hè? Jij gaat ze bellen, je gaat ze paaien. En niet Patricia, maar gewoon die meisjes ga je overhalen. Mooi warm gesprek. Heb je ze er ook bij trouwens die jou een mailtje sturen van... beste meneer Heemskerk, zou ik alsjeblieft bood in uw blaadje mogen staan? Nee, was het maar waar. Het is me tot nu toe twee keer overkomen. Bij wie en bij wie? Bridget Maasland. Die had toen, herinner je misschien, die battle met Katja Schuurman... voor een van de BNN-programma's. Ja, ik herinner me de foto's ook. Ja, en zij moesten in zeer korte tijd zeer veel geld bijeenhalen... en belde mij dus toen op, want ze wist dat ik een bron van heel veel geld was. Ja. Dat zeg ik ook niet vaak trouwens. Ik ben een heel bron van heel veel geld. Maar... En hoe heet ze? We hebben er dit voorjaar meisje van BNN ook. Spuiten en slikken. Die met die tanden. Nicolette Kluiver. Nicolette Kluiver, dankjewel Jan. Sorry Nicolette. Ja, ik ben een vaste lezer hoor. Korte termijn geheugen, dat doet het niet meer. Maar die meldde zich ook zelf. Omdat zij wel eens wilde meemaken voor haar programma onder meer. Zij zag er goed uit geloof ik. Hè? Ik vind haar heel knap. Ja, ik vind haar ook heel knap. Weet je wat ik zo leuk aan haar vind? Dat vind ik vaak met vrouwen. Dat er net even iets net niet aan klopt. En dat vind ik met haar tanden. Dus heb ik van de week nog iets tegen iemand gezegd op een feestje. Dat was niet handig. Dus als je het verwoordt in elk geval nooit zoals ik. Nee, maar ik zeg het gewoon tegen jou midden in de nacht. Van vrouwen met een foutje. En dat was niet goed. Dat heb jij ook, Jan. Ja, heel. Maar ik vind dat perfect en dat snap ik nooit zo. Over vrouwen met een foutje gesproken, heren. Het was deze week de week van Prinsjesdag en de Gouden Koets... en de mevrouw van de versprekingen. Dus we hebben de muziekkeus deze week in het kader van koninginnen... Wat leuk. En presidenten. God, geschot, zijn we toch origineel. Ja, we maken er elke week een zooi van. En de luisteraars en de bezoekers van onze site echtejanne.nl... hebben weer mogen kiezen. En dit was de nummer 5 in onze poll. Bright light city, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I'm just a devil with love to spare. So Viva Las Vegas, Viva Las Vegas. How I wish that there were more than the 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel. A fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas!

Ik weet niet of ik er reclame voor ga maken. Nee. Ik zou liever mijn been afzetten als ik heel eerlijk ben. Zou ik ook niet doen. Wat mij betreft heb je ook echt anti-reclame zitten maken ervoor. Want ja, ik voel het nog eigenlijk. Ja, nee, het is ook echt niet leuk. Maar goed, het onder, weet je wel, dan krijg je van die argumenten van ja, maar wij moeten altijd de pil slikken en zo. Condooms, nou ja, er is nu, daar kunnen we wel even reclame voor maken. Van die hele dunne, hè? Extra sensitief condoom, ik zal de fabrikant niet noemen, maar... Begin met een D, eindigt op Urex. Ja. En daar verwacht ik toch wel veel van. Maar ja, ik heb de dokter wel eens gebeld, want je hebt dus de prikpil voor mannen. Ja, maar dus zou jij als vrouw ooit een man geloven die zegt ik ben aan de pil? Nee, maar luister, ik wil dat wel, want ik hoef ook niet overal kinderen. Dus dan krijg je gewoon een spuitje één keer per maand. En dan ben je dus ook onvruchtbaar. Nee. Maar dus ik bel op, want ik had er van gelezen. Ja, ik wil de prikpil. En toen zei de dokter dus, ja, dat krijg je alleen als je syndroom van Down hebt. Nou ja, dat kan toch wel. Ja, ik kwam bijna in aanmerking, kan ik zeggen. Ja, dat bedoel ik. Dat scheelde verdomme. In welke arm zitten ze bij jou? Nee, maar laten we eerlijk zijn. Maar waarom, dat is toch een oplossing? Want die meiden die raken helemaal in de war van al die hormonen van de pil en de ellende. Of is dit... Maar of, zou dat bij mannen niet zo zijn met die prikpil? Ik denk trouwens, dit is wel hele feministische praat. Begrijp je dit? Jullie beginnen erover. Nee, maar die prikpil, zou jij dat, nou ja... Nee, ja, nee, liever niet. Nee, ik ben niet zo van het... Ik heb dit al gedaan. Ik heb nu ook gezegd dat tegen mijn vrouw en allen die nog mogelijk volgen als ik oud en mijn vrouw dood is. Dan dat doe ik niet meer. Ik ben klaar. Ik heb mijn plicht gedaan. Maar ja. Ga je nog een keer trouwen dan? Nee, dat dacht ik vroeger wel. Ik dacht aan 4 keer 8 kinderen en een klein kasteeltje. Maar dat gaat hem niet worden. Dat is te duur. Ja, begrijp ik. Hey, we zouden Robbie Oudkerk gaan bellen. Maar Rob is aan het hobbyen, denk ik. Ik denk dat Rob met de auto rondjes rijdt in Amsterdam, ergens in het noorden. Want hij neemt niet op, maar we blijven hem gewoon bellen. Rob, als je luistert, zet je telefoon eens even aan. Maar ja, goed, dan weet je wel waar we naartoe gaan, Jan. Ja, wegens gebrek aan succes hebben we hem er weer ingegooid. Het radiospel van Jan Gussinklo. Dat was leuk, hè? Nee, dat weet je niet misschien, Jan, maar... Vorige week zei onze producer, wat doet die hij man eigenlijk? Alles, ja, hij doet ook zijn koffie. Ons alles, die zei, jullie moeten een spelletje in die show hebben. Ja, dus dan capituleren wij gelijk. Ja, en het is een vrij simpel spel. We hebben 3 nieuwsfeitjes. En je moet bellen naar 0800-1121 als je ze alle 3 herkent. En het gave en het slimme en het leuke van wat Jan Gussinklo heeft gedaan... is dat hij ze in 1 quoteje heeft gestopt. Ja, maar we moeten eerst nog eventjes, heel eventjes die tune opstarten... want dan wordt het uitgelegd, want het is toch wel moeilijker dan je denkt... op denk dit tijdstip, hoor. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Nou ja, het is vrij simpel, Jan heeft het al gezegd. Heb je ook al gezegd wat ze kunnen winnen, Jan? Nee, natuurlijk niet. Dat is het enige echte Jannenpakket. Wat erin zit, ik weet het nog steeds niet. Want volgens mij hebben we de winnaar van vorige week niet eens iets toegestuurd. Nou, ja, natuurlijk wel. Jij is er wel ja, gebeurd? Hoor, die heeft het hele pakket gehad. Er zit van dat bier in met onze naam. Er zit een shirt in met echte Janne. Een cd'tje van Jan Geld. God. nog wat van die shit. 0800-1121 als je het weet. En hier komt de quote. Vrachtwagenchauffeurs zijn woest. Tanja Nijmeijer was gistermiddag na school niet meer gezien. Nou, dat is even leuk, maar ik snap er geen moe van. Ik ook niet. Ik vind hem heel moeilijk deze week. Deze week is het moeilijk. Zullen we het dan nog even 1 keer doen? Misschien belt Rob Oudkerk wel. Die wil misschien wel zijn pakket hebben. Vrachtwagenchauffeurs zijn woest. Tanja Nijmeijer was gistermiddag na school niet meer gezien. Het is een beetje kromme zin deze week, of niet? Ja. Het is echt een jammer Heb jij een idee, Jan Heemskerk? Ja, maar dat is handig als ik het zeg natuurlijk. Want dan weet iedereen, die luistert het ook meteen. Hé, we moeten dat nummer nog maar een keer noemen. Want dit duurt natuurlijk veel te lang. Ja, even kijken hoor. Volgens mij gaan we gewoon naar Dirk. Ja hoor. Dirk, roep het maar. Nou, ik dacht dat van die vrachtwagenchauffeurs, dat was van Griekenland. Van Nijmegen was van het park daar in het buitenland. En de laatste was, even kijken, was het ook weer? De meisje. Wil je hem nog een keer horen? Dat jongetje wat vermist is. Nee, meisje maakt niet uit. Meisje. Je moet zeggen voor dat meisje wat vermist was. Dirk, dat meisje. Meisje. Oh, dat meisje wat vermist is. Heel goed, Dirk. We moesten bijna dat pakket bij in die auto stoppen, zeg. Maar je hebt gewonnen, Dirk. We gaan je straks eventjes verbinden met Jelmer, ook de bedenker van dit mooie spel. Dus daar mag je hem voor bedanken. Want je krijgt namelijk het enige echte Jannenpakket. Daar ben ik heel blij mee. Ja, hartstikke mooi als je weet wat erin gaat zitten. Geef even je adres aan Jelmer en dan komt het helemaal goed. Nou, hartstikke mooi, man. Dankjewel. Dank je, Dirk. Hoi. Nou ja, dan wordt het nu eigenlijk even een beetje tijd voor sport. Of nog niet, Jan? Ik vind op zich sport hartstikke goed, hoor. Ik heb hem namelijk hier openstaan. Want ik wil, voordat we even met je column beginnen, heel eventjes naar de stand van de Eredivisie kijken. Ja. Even kijken. Op Excelsior 1 staat 9. Ajax, even kijken. Jij bent voor Feyenoord, hè? Wat hebben ze gedaan dit weekend? Ik weet het niet precies, Jan. Even kijken. 10, ik was aan het wandelen. 11, de 13e plek. Hartstikke leuk, toch? Tja. Goed. Ik val stil. Tijd voor een beetje beenbashing. Geen daden, maar woorden. Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. Dat is lekker, hè, die Robbie. 7 gespeeld, 7 punten. Verloren van Excelsior, NAC, Ajax en NEC. Uit de Europa League geknikkerd door AA Gent. En uit de KNVB-beker door Roda JC. Het is 27 september en het seizoen van Feyenoord is voorbij. Eén man ziet er nog been in. Mario Been. Het is aandoenlijk Mario te horen vertellen over de inzet van het veredelde jeugdelftal dat hij wekelijks het veld instuurt. Aandoenlijk, maar ook gênant. Want de goedkoopste seizoenkaart bij Feyenoord kost €249. En die wordt gekocht door gewone arbeiders die zich voor een minimumloon 40 uur per week een slag in de ronde werken. Als Mario geen eredivisiewaardig elftal op de been kan brengen, moet Feyenoord ook de hoofdprijs niet vragen. Maar de Feyenoord-supporter is een masochist. Die betaalt met liefde honderden euro's per jaar om zich 90 minuten per thuiswedstrijd de colère te kunnen ergeren. De laatste keer dat Feyenoord 13e stond, waren Gunder Bengtsson en Pim Verbeek er de baas. 20 jaar geleden. Met spelers als Plomp, Keur en Griga. De grote parallel met de 13e plaats van nu is de financiële situatie van de club. Die is beroerd. Net als het spel, de inzet en het perspectief. Eén Feyenoorder ziet er inmiddels geen been meer in. Leo Beenhakker. Die zat gisteren bij Excelsior Vitesse op de tribune. Ook rechterrijtjesvoetbal. Ook een gênante vertoning van Rotterdamse zijde. Het wordt tijd dat God komt ingrijpen in de Kuip. Of zijn afgezand op aarde, Johan Cruijff. En dat Leo en Mario eruit worden geschopt met gestrekt been. En overigens blijf ik van mening dat Wesley Sneijder een pisnicht is. Jan Dijkgraaf, Sportcolumn. Zo Jan, dat was gewoon weer vakwerk, hè, zoals elke week. Maar kan je niet een keer ophouden over die degradatiekandidaat? Nou, ik heb gehoord dat ik het alleen nog over topsport mag hebben. Dus ik vrees dat ik het gewoon nooit meer over Feyenoord ga hebben, Jan. Want ik word er ook doodziek van. En je weet dat als je in Rotterdam geboren bent, blijf je altijd Feyenoorder. Je bent dan ook masochist. Je bent gewend aan verliezen, maar het gaat nu wel heel gek. Dus wat mij betreft was dit de laatste keer Feyenoord. Het gaat toch jaren al gek dan? Klopt. De baas van Netnaakt Nederland, Jan Heemskerk, hoofdredacteur van de Playboy, die is nog steeds bij ons te gast. Jan, kijk jij weer naar voetbal? Nou, niet vaak meer. Althans, niet de vaderlandse competitie. Maar ik kan je wel vaststellen dat de club waar wij van de Playboy dit jaar voor zijn, Den Haag. ADO, staat wel zesde. Dus verstand hebben we er wel van. Dat is ding wat zeker is. Ja, dat jij zou toch van... Het is een onstuitbare opmars van de Haagenees komt Waarom ben jij voor ADO? Nou ja, we hebben een Haagenese jongen zit, Danny, bij ons. En die is zo eenzaam al jaren in zijn groen-gele hart. Dat wij, mijn collega Alrik en ik, hebben toegezegd dat we hem dit jaar steunen. Het ging tussen Heracles en Den Haag. Dachten we, ach, nou, dan pakken we dit jaar Den Haag. Ik weet, het is geen goede reden, maar ik kom zelf uit Leidschendam. Dus het is nog een soort van dichtbij. Maar voor wie ben je zelf? Ja, ik ben toch wel van Ajax, maar moet ik ook zeggen dat ik daar toch niet van harte hoor. Want die maken het je ook moeilijk. Ja, het is zo langzaam. Wat jij zegt over Feyenoord, het is zeker waar. Maar het gaat dus in mooi lijden. Mooi lijden zit daarin. Maar dat Ajax, het blijft maar gewoon. Ik vind het ook geen zak. Ik vind het geen mooie leider meer, hoor. Nou, ik vind het, als je zo lang kunt leiden, zo diep, dan vind ik het wel mooi, hoor. Ze komen nog altijd best vrolijk van het veld af, die jongens van 17 en 18. Dat is wat mij zo stoort, ja. Oh, dat kan me voorstellen. Bloed, zweet en tranen mis ik een beetje. Ja, dat oude Lazarons ding. Precies. Ja, nee, dat zou mooi zijn als dat weer een beetje terugkwam. Maar Mario kon het toch wel altijd. Ja, Mario Been, ik weet het allemaal. Trouwens, dat voetbal, ik vind het allemaal mooi. Weet je die nog? Cor Lems, ja. Juist. Toen was ik nog zaad, joh. Ja, denk het ook. Kom op, Cor Lems. Laten we het even over iets leuks hebben, Jan. Laten we het even over Tite hebben. Heb je wel eens een vrouw gezien met polytelie? Ik zou het niet weten. Jan, kom op. 1% van de vrouwen heeft het. Polytelie? Tell me about it. Jan, jij moet het even doen, want jij hebt het gewikipediaat. Drie tepels. Drie tepels? Nee. Nooit gezien? 1% van de vrouwen heeft het. Ja, nee, te gek. Nee, maar jij moet duizenden vrouwen hebben gezien in je leven. Nee, zo erg is het niet. Nou, toch wel 100, 200, schat ik. Bloot. Ja, dan. Maar waar je bij één of twee hadden dan toch die derde tafel. Ja, zou moeten, maar nee. Dus hij ze op hun kont hadden, maar dat, nee. Ben jij altijd bij die shoot? Nee, niet altijd, maar wel regelmatig. En wat is jouw functie dan, behalve kijken? Nou, over het algemeen, triest genoeg, als er iets misgaat en er wordt gehuild, want de fotograaf is onaardig, of de stylist maakt je lelijk, of weet ik wat aan de hand is, dan moet ik troosten en zeggen, kom kindje, het is allemaal niet zo erg. Jij bent echt een soort wijf, hè, of niet? Ja, het is echt zo. Ja, verschrikkelijk. Ja, dat is kort, hoor. Nee, mediator is hier, geloof ik. Ja, dat is de rol die je daar hebt. Ik heb in de mansion, de Playboy Mansion, heb ik op een muurtje gezeten van pak een beet, 70 centimeter hoog. Naast een starnakelnaakte Duitse vrouw met cup Z of zo. Die onbeduidelijk zat te huilen met uitgelopen mascara. En naakt dus. En ik er zo'n beetje zo, ja, wat doe je? Weet je, ja, ik gebaar nu wat vreemd met mijn armen. Maar je vasthouden gaat niet echt, dat is raar. Maar ja, je wil ook troosten, dus je schrijft er maar wat tegen. Het is heel onhandig allemaal. Dus jij zit in de villa van de Hugh Hefner... Ja. En dan ga je huilende vrouwen troosten. Ja. Terwijl daar gewoon 80 blote vrouwen rondlopen. Nou, in dit geval 8. Maar ja, inderdaad. 8 maar? Ja, dat waren onze meiden. Die hadden we mee voor een fotoshoot. Je hebt die man dus ontmoet, neem ik aan? Ja. En hij weet waarschijnlijk niet waar Nederland ligt... omdat hier de Playboy wordt uitgegeven? Of nee. Nee. Maar hoe is het in die mansion? Want volgens mij is dat een jongensdroom die eigenlijk helemaal niet waar is. Want die oude doet het natuurlijk wel heel erg. Het is heel erg 70's. Als dat je ding is, dan is het geweldig. Je komt daar binnen over die beroemde, weet je wel, zo'n oprit. Waar dan Playmates at Play, zo'n geel bord, weet je wel, staat daar. En dan zo'n mooi glooiend grasveld met flamingo's en shit. En dan kom je bij dat huis. En dat is een soort raar. Ik weet niet wat voor eeuw dat is, maar weet je, Engelsachtig. Ja, waarschijnlijk. Cottage-achtig ding. En dan kom je binnen naar zo'n grote bruine trap naar boven. Maar alles is zoals het volgens mij was in de jaren 70. Ja. En dat zwembad, hè? Met die grot. Geweest in de grot, dat is wel lachen, hoor. Ja, is leuk. Ja, dat is wel leuk. Dat is een soort van raar moment. Het enige echte wow moment wat ik daar had, was in die mansion, in die grot. Maar daar zit, dat het is toch voor de rest allemaal een sprookje, dat die oude man dat dan met 8 blonde meiden doet. Ik heb altijd het idee dat die eens in de week komen, dus een hele rij met van die open Rolls Royces voorrijden, met van die oude acteurs en oude schrijvers en oude jazzmuzici, ook allemaal 80. En dan gaat hij dan mee kaarten. En volgens mij vindt hij dat het leukste. Ik denk maar dat is mijn twist, ik hoop dat. Maar het is toch net zoiets als elke dag roastbeef eten ook? Het is toch gewoon niet lekker meer? Dat doet hij volgens mij ook, elke dag roastbeef eten. Ja. Ja. En veel eieren. Ja, nee, ja, Viagra, dat heeft hem zijn tweede jeugd bezorgd. Ja. Daar is hij heel blij mee. Nou, ik hoop eerlijk gezegd dat het... Ik geloof het gewoon niet. Maar laten we nou even over geloof Tieten hebben. Jan, of niet? Ik geloof het wel. Want de man is een beetje slachtoffer van zijn eigen imago natuurlijk. Hij gelooft zelf ook nog steeds dat het leuk is. Ik hoop dat op zeker moment bij mij in ieder geval die knoppen omgaat. Zeg van nou, het is mooi geweest, weet ik veel. Ik ga eens een hobby nemen of iets. Maar hij moet maar door, hè. Het is ook heel raar. Er is heel veel discussie als hij doodgaat. Hoe moet het dan? Ik zeg, maak een museum van die tent en weet je wel. Ja, het draait allemaal wel. Maar goed, zijn zonen schijnen te willen, dus... Wat vind jij toptieten, Jan? Ja, Jan, hij heeft dat cup set van jou gehoord. En, nee, het cup set vind ik overdreven. We brengen hem er niet meer vanaf, hoor, van dit onderwerp. Ja, tieten, nou goed. Ja, nee, ik heb het nogal gevarieerde smaak. Maar ik moet zeggen dat momenteel is de trend wat mij betreft wel de kleine tietjes. Dus toch wel, dat is de trend. Ja, is hoe dat klein? Hip? Ja, nou ja, echt aatjes, beetjes, weet je wel. De grote borsten blijven altijd goed. Daar gaan we natuurlijk niet van afvallen, weet je. Maar ik vind dat ook wel weer eens mag. We proberen het ook wel een beetje af te wisselen. En ik moet zeggen, ik ben ook meer een tepelman dan een borstenman. Ik heb het niet zo heel erg op van die hele kleine jongenstepeltjes. Mij mag een tepel wel. Een kersenpiet. Nee, ook niet. Dat krijg je. Je hebt van die ronde dingetjes. Nee, meer de keilbout, zeg maar, heb ik het over. En dat vind ik dan wel leuk. De keilbout. Ja, dat is goed. De tepel is belangrijker dan de vet. Ja, ik vind hangen groot, klein. Het doet me niet zo heel veel. Ik vind een tepelhoofd? Niet van die hele grote schalen. Ja, het is persoonlijk. Hè. Ja, je hebt mensen, mannen die zijn er helemaal wild van. Ik ben niet zo van die grote dienbladen van tepelhoven. Dat je denkt CD-formaat. Ja. Dat is het niet. Ja, het is ook een beetje, de tepel is zeg maar de erectie van de borst. Hè. Daar kun je wat aan zien. En de rest is het maar met melkweefsel. Is, ja. Ik hou van signalen, weet je. Leuk, koud is, tepel weer, mooi. Hou jij je bril op altijd of niet? Of mijn bril ophouden? Ja, want je hebt toch wel een aardig sterke bril, een keer een geweldig ongeluk als ik dat niet doe. Dat bedoel ik. Ja. Dus dat is nodig. Ja. Hey, over die borsten. Dus kleine borsten met een mooie tepel. Maar in de Playboy zie je vaak, ik denk rond een C, D... Dat is toch wel wat mannen willen, geloof ik. Ik ben toch bang dat we redelijk, met Davy, redelijk breed zitten, hoor. Met Davy heb je kleine borsten te pakken. Nee, maar wel vaker ook. Maar ja, ik zou het niet weten. Ik denk dat er inderdaad, als je het zou vragen... lichte voorkeur in de breedte voor wat grotere borsten bestaat. Maar dan ook weer niet de D's, want ik denk dat het ook weer mannen dat ook weer vaak tamelijk, weet je wel, imponerend vinden. Dus ik zou zeggen de gemiddelde smaken, voor zover er die bestaat, zelfs een beetje een B-C-cupje zijn. Maar jij zegt A of B, maar A is toch gewoon wat ik heb ongeveer? Ja. Alleen dan zonder borsthaar waarschijnlijk. Ja, dan hoop ik wel, ja. Maar ja, nee, maar dat is ook mooi. Ik vind dat wel mooi. Ik hou wel van die sierlijke kleine meisjes met zijn... Maar kan je dan nog steeds een borstenman zijn? Of ben je dan een billenman? Die... Ik heb het ook dat is zo lang over nagedacht. Ik heb geloof ik besloten dat ik een benenman ben. Benen? Ja, hele kuiten. Mooie lange benen. Goed hakje eronder. Ja, dus Engelse vrouwen, niks voor jou, denk ik dan. Hè? Hmm? Engelse vrouwen is dan niks voor jou. Die gefietst, die hebben geen kuiten. Ah, oké. Okay. Nee, dan is het niks voor mij. Nee. De mooie lange benen, dat doet wel heel veel. En die kont volgt daar dan automatisch uit. Ja, die moet dan ook mooi zijn. Nee, dat kan haast niet anders. En een beetje nee, en dan een klein borstje, dan is het helemaal prima. Dat kan mij eigenlijk alle kanten uit. Het is heel moeilijk. Heb jij een type? Wel, nee, ik doe altijd aan een 37 graden profiel. Dat, het zal mij helemaal worst wezen. Maak je er een beetje makkelijk van af. Vind ik ook, Jan. Dat is te makkelijk. Nou, oké, ik ben een borstenman. Ja, ik heb namelijk altijd zoiets van, ik ben gek op grote borsten. En als er dan zo'n Nederlandse platte kont onder zit, vind ik dat jammer. Maar daar kan ik wel overheen komen. Ja. En dat is geen dolzinnige opmerking. Ja, ik vind het ook moeilijk. Bij mannen trouwens ook. Dat is wel erger misschien wel. Ja, maar ja, jezus. Ja. Mannen zonder kont. Of met een hele dikke kont, ook niet goed. Ja, die zullen zo'n krap in hun spijkerbroek zitten. Dat is een beetje viezig, vind ik altijd. Ja. Maar sowieso. Maar... Ja, mannen. Maar wat zijn nou mooie billen? Nou, dat is meer... denk even, vanaf de zijkant bekeken moet het wel een ronding hebben. Met breedte maakt niet uit. Weet je, brede heup vind ik niet zo erg. Maar je moet niet... geen plat. Volgens mij is het ook vaak dat vrouwen hun heupen dan een soort van raar naar voren kantelen. Ken je dat? Dat ben je een soort van... Alsof ze... Nou ja, weet ik veel. Maar en dan denk ik, ja, waarom doe je dat nou? Want het hoort niet. Hun rug hoort een beetje hol te zijn. Er hoort wel een soort bibs aan te zitten. Dan is dan, dus maar, van schaatskont en zo hou je wel? Ja, dat is wat aan de forse kant. Maar het is beter dan geen kont. De Nederlandse vrouwenkont is over het algemeen wel plat. Dus dat is wel moeilijk. Het is wel eens opgevallen als vrouwen biljarten. Dat je twee soorten vrouwen hebt. Nee. Ik kijk nou, dan ben je de biljartende vrouwen. Je hebt mensen die gaan, vrouwen die gaan met een, staan met een holle rug te biljarten. Dus de bibs komt omhoog. En je vrouw die biljarten met bolle rug. En waardoor het als het ware het bekken tegen het biljart gedrukt wordt. Je stapt waar ik heen wil. Ik heb daar hele theorieën over. En hoe zijn die dan? Ja, dat verklap ik niet. Ja, jank hem op. Nee, ik denk dat de vrouw die durft de kont gewoon achter te steken. De kont achteruit, tieten vooruit. Dat zijn bevrijde, vrije vrouwen. Die zijn niet geremd. Voor mijn gevoel zijn ze in films ook altijd in dat standje te bewonderen. Vrouwen die poelen. En vrouwen die nog wel, misschien wat meer geremd open, zijn. Zeg maar. Of wat weet je, self-conscious is dan het woord. Hè? Heel erg bewust van hun lijf. Die staan dan dus met die bolle rug zo van shit, straks kijken er nog kerels. Ja, en die laten dus het licht aan. Ja. Nee, uit. Dan. Uit? Ja, die vrouw, de geremde vrouw. Ja, precies. Ja, ja. Ja, met die kromme rug, die laat hem aan. Ja. Neptieten. Ik heb het er niet zo mee. Zitten ze vaak in je blaadje? Ja, ja, ja. Dat is het publiek, de dames die in Playboy willen staan, zeg maar meer dan gemiddelde mate, zijn die druk met hun lichaam sowieso. Dat zijn allemaal wat exhibitionistische mensen. Dat is ook helemaal niet erg. Ijdelheid is een hele normale eigenschap voor vrouwen. En dat is ook prima. Maar deze dames hebben dat dan wat meer dan gemiddeld. En die hebben dan vaak een idee dat wij willen dat ze hele grote borsten hebben. Terwijl ik nou toch echt al in 40 radioprogramma's en televisieprogramma's heb gezegd dat ik dat helemaal niet wil. Maar daar wat ik vind, dat is echt heel niet belangrijk. Naar, Nee. Heb je wel eens vastgehouden, Jan Dijkgraaf? Welke maat? Een nep borst? Ik vind het vreselijk. Maar dat was alleen maar de inhoud. Ik bedoel, niet de verpakking eromheen. Dus ik heb wel zo'n siliconen zakje vastgehouden. Ik weet niet of dat al heel oud is. Maar ik vond het niks. Ik hou, in die zin hou ik ook van 37 graden zonder artificiële shit, zeg maar. Ja, volgens mij zijn we niet zo heel erg... Weet je, het is een ding, als je een heel klein A-cupje hebt... Dan kan ik me voorstellen dat je, omdat je meer vrouw wilt voelen of weet ik veel wat... Je zegt, nou kom, ik zet er een heel klein lief klein tietje op en weet je... Ja, ik heb ze een keer vastgehouden. Dat leek net twee jeu de boelballen. Dat was niet te groot. Ja, maar dat is niet zo heel succes geweest. Dan zou dat wel erg in Tsjechoslowakije of zo gemaakt zijn. Ja. Over Tsjechoslowakije hebben we gesproken, Jan. Het was een mooi bruggetje. Ja, niet? Oh god, dan komt u weer, hoor. Even een paar Oost-Europese knoppen draaien met Martin Simek. Tegenwoordig moet alles snel. We hebben geen tijd meer om te eten met elkaar... En geen tijd meer om te praten met elkaar. Nergens is meer tijd voor. Alles moet vluchtig. Die tijd nemen voor iets is ouderwets geworden. Dat kan niet meer. Maar als je goed nadenkt, waarom iedereen steeds gestrester, geïrriteerder en boos op alles is, dan is het antwoord heel makkelijk. Wij moeten meer tijd nemen voor dingen. Drink eens een kopje thee, zonder die krant te lezen. Alleen af en toe een slokje nemen. Voor de rest niets doen of nadenken. Door dat drukke maatschappij moeten wij vaker een rustpunt zoeken. En die rustpunt ligt in jouzelf. Sluit jouw ogen, maak jouw hoofd leeg. Adem vrede in en liefde uit. Vrede in en liefde uit. Doe deze oefening een minuutje per dag. En je zult zien dat je stress minder wordt. Dat je aardiger wordt. En omdat jouw omgeving ook liever wordt voor jou. En vriendelijk gevonden worden is geen straf. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. God, dat kan je toch van deze man veel leren. Ja, ik leer toch meer van Jan Heemskerk. Dus als jij het goed vindt, dan gaan wij nog even met Jan praten. Ja, want die schoft van een Rob Oudkerk. Ah, boeien, man. Rob Oudkerk. Blijft een PvdA'er, hè? Ik bedoel, je weet het. Ze zijn zeer betrouwbaar als je afspraken met ze maakt. Jan, het gaat over billen, het gaat over borsten. Wat ik nou mis, maar ik ben al 48, het gezicht. Ja, voor je nou jezelf heel exclusief maakt. Ik ben ook 48. Weet ik. Ja, we schelen een maandje. Ja. Gezicht, ja, nee. Nou ja, daar gebeurt het allemaal. Ja. Je kunt van dezelfde mooie vrouw in 50 verschillende poses dezelfde foto maken. Dat is dan het gezicht, omdat ze één blik geoefend heeft voor de spiegel vanaf de 12e. Ik denk meteen aan Kim Holland als ik dit zo hoor. Ik weet niet waarom. Ja, nou, dat zou Jij niet al te lang doen dan. En, maar nee, gezicht, dat maakt alle verschil. Ik ben wel een. Maar goed, wat was de vraag? Ik wil weten hoe belangrijk gezichten zijn. Nou ja, als de kont en de borst fantastisch zijn, maar er zit een rotkop op. Ja, alles bepalend. En de rotkop, dat is dan, heb je het over schoonheid. Maar het is meer ook over mimiek, over. Ik vermijd tot elke prijs met uitstraling. Maar een bewegelijk gezicht. Iemand die leuk lacht. Iemand waar leven in zit. Dat zit allemaal in het gezicht. En dat maakt wel ontzettend vaak een foto, blijkt. Ja. En in dat kader, wat denk je van botox? Ja, goed, ik geloof dat ik hetzelfde antwoord geef als net. Ik ben heel erg tegen alles wat je in je lijf spuit. Het is ontzettend triest als het niet helemaal is wat je ervan had verwacht. Maar blijf maar jouw baas bij Linda, die gebruikte toch wel dat spul of niet? Maar Linda de Mol? Ja, is Jan schrijft ook in de Linda. Ja. Ja, dat weet ik. Samen met Saskia Noord. Jouw eigen nicht. Mijn eigen nicht. Ja, het is een grote incestueuze bestie. Er zit veel talent in deze familie, hoor, kan je vertellen. Ja, dat is ontzettend veel talent. De ene schrijft hartstikke leuke boekjes. De andere worden Roma weggejaagd. Maar zeg je niet tegen Linda van doe dat nou niet, meid. Want je wordt een soort plastic pop. Nee, nou, ik denk niet dat Linda mij nodig heeft om haar iets te vertellen. Ik denk dat Linda het toch heel leuk doet. Ja, zeker weten. Zonder mijn adviezen. Maar ja, ook voor haar geldt. Ja, god, ze moet natuurlijk lekker zelf weten. Maar lijkt jij mij vindt niet het niks, toch? Nee, ik vind het niet zo fijn. Nee. Laten we nog even over. Ja, sorry, ik ga toch echt de woord gebruiken. Uitstraling hebben. Is het mogelijk dat een vrouw die niet zo heel erg knap is, maar wel een mooie, warme uitstraling heeft, toch in die Playboy komt? Ja, we hebben daar met z'n allen een beetje afgesproken dat in Playboy in die zin wel om het uiterlijk gaat. We bewonderen het vrouwelijk lichaam. En hoewel we natuurlijk ook wel eens iemand hebben gehad die erg dik is. En wie was dat? Maya van der Broeken heette ze, geloof ik. Actrice. Die van Jan Rot, of niet? Is dat? Nee, volgens mij. Ja, daar werkt ze mee samen inderdaad. Ja, nee, Rot was een vrouw heet anders, bedoel ik. Maar die heet Daantje, volgens mij. Maar, okay. Oh ja, hij was weer hetero geworden. Ja, al heel lang geleden trouwens. Het idee is toch wel om een soort schoonheidsideaal weer te geven. En daar hebben we dan best wel veel variatie in. Het is ook een beetje onzin om te zeggen, en moet niet een keer een lelijk iemand op de Playboy, want dat zou zo goed zijn voor het zelfvertrouwen van vrouwen. Nou, dat doen ze dan maar lekker zelf in hun eigen blaadjes. En, ik laag er ook niet als Justin Timberlake of al die knappe jongens op een blaadje staan. Dan ga ik er ook niet zelfmoord plegen van, oh, ik ben veel lelijker dan die jongen. Dat, ja, maar wij zijn natuurlijk zekere mannen. Onzekerheid is ons vreemd, Jan. Nee, goed, ik weet je, het zal van het geld van de humor en zo moeten komen. Maar, nou ja. In mijn geval geloof ik wel, ja. Ja. Nou, er zitten hier trouwens wel drie hele knappe kerels in de studio. We hebben buitengewoon mooie radiohoofden, heb ik altijd gehoord. Ja. Hé, maar het is alweer zo'n cliché als de hoofdredacteur van Playboy er zit. Maar hoe staat het nou met dat verlanglijstje? Is dat die kabaal van Karsberg en dat soort types er allemaal op? Ja, was het niet handig dat Jan net de heer van Karsberg weer eens beledigde. Want daar kan ik dan weer mee gaan. Heb jij toch geen last van? Ja, nou ja, maar ik zit hier ook. Hè, dus het straalt toch een beetje op me af. Ja. Dus ik kan er helemaal wel shaken bij. Ik heb vorige week verteld dat die jongen om 8 uur op bed ligt. Hoor, dus die hoort het echt niet meer. Nou ja, Jo zou heel goed zijn natuurlijk. Sylvie zou heel goed zijn. Maar ja, iedereen weet dat het nooit gaat gebeuren. Want Sylvie en Jo zijn allebei met heel verstandig trouwens. Jolante, Jo en Wes, zoals ze heten. Ik denk misschien ken je er persoonlijk, dat je de Jo mag noemen. Nee. Sylvie van der Vaart trouwens toevallig wel. Die hebben we bij FHM nog eens mee naar Portugal getroond. En vanmorgen kwam toevallig in de Dia-collectie kwam die foto weer eens langs. Ach, wat was ze jong en ach, wat was ze knap. Ja, want toen wel, want ze is nu te dun, hoor. Ja, ik vind het ook, maar goed. Ik hou niet zo erg van dunne vrouwen, want je naar de vinger knip je al bij godverdomme geen hond. Je moet gewoon je kop even houden. Ja, vorige week stond je om mijn hartstikke te slaan. Na het nieuws. Dan gaat jouw feestje beginnen, want we gaan nog één niveau afdalen met Jan Heemskerk. En ik denk dat jij dan echt helemaal aan je trekker komt. Maar eerst doen we even nummer 4 in onze muziekpol. Ja. Wat wil je zeggen, Jan? Ja, ik word een beetje nerveus hier weer van. 1 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. In Israël is een eind gekomen aan de bouwstop in de westelijke Jordaan-oever. De bouwstop werd 10 maanden geleden afgekondigd door premier Netanyahu onder zware Amerikaanse druk en liep om middernacht af. Hoewel Netanyahu een oproep had gedaan om terughoudend te zijn, staan veel kolonisten ook klaar om nieuwe nederzettingen te bouwen in het gebied. Behalve 300.000 Israëliërs wonen in de westelijke Jordaan-oever zo'n 2,5 miljoen Palestijnen. Tot het laatste moment hebben de Amerikaanse minister Clinton en de Palestijnse president Abbas geprobeerd Israël te bewegen om de bouwstop te verlengen. Abbas dreigde onder meer met het stopzetten van de vredesonderhandelingen. Netanyahu zei na het aflopen van de bouwstop dat hij hoopt dat de gesprekken tussen Israël en de Palestijnen gewoon doorgaan. In Amsterdam en Utrecht hebben krakers 2 leegstaande gebouwen bezet. Aan de Weesperzijde in Amsterdam is het voormalige hoofdkantoor van de brandweer gekraakt. En op de Uithof in Utrecht is een pand van de universiteit bezet. De politie grijpt voorlopig niet in. De krakers protesteren met hun acties tegen het kraakverbod dat vrijdag ingaat. Iran geeft toe dat een gecompliceerde computerworm PC's heeft besmet in de eerste kerncentrale van het land. Volgens de regering zijn de computers die de centrale besturen niet aangetast, alleen PC's van medewerkers. De kerncentrale moet over enkele weken gaan draaien. De worm is volgens deskundigen knap in elkaar gezet en is volgens de deskundigen ontworpen om essentiële bedrijfscomputers binnen te dringen en over te nemen. Cabaretière Claudia de Breij krijgt dit jaar de Pulifinario, de prijs voor het indrukwekkendste programma van dit seizoen. De jury noemt haar show heet tevreden, intelligent bedacht, fraai van vorm en hilarisch van toonzetting. De Nederlands Hoop, de prijs voor veelbelovende theatermakers, gaat naar Paulien Cornelissen. De jury vindt haar tegendraads en vernieuwend met een verrassende originele geest. Het weer, vannacht in het noorden regen, in de rest van het land kans op mist. Morgen in het noorden kans op een bui en in het zuiden is het overwegend droog bij een graad of 15. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne van Poont, de radioshow voor echte mannen. En natuurlijk ook voor onze Joodse prinsessen. En we gaan nu echt los, maar we beginnen weer met de huishoudelijke shit. Beeld op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejannen. En je kunt straks weer inbellen voor de rubriek Wat een Geleuter. Ons grote succesverhaal op 0800-1121. Hey trouwens, Jan, is Filomedia al wakker geworden? Ja, ze hebben het hoor, het nieuws. Oh, meen je dat nou? Ja. En wat staat er? Weet ik niet, ik denk dat ik stop bij tv. Oh. Maar ik heb het niet gelezen, want ik zit op Twitter natuurlijk. Ja, je hebt groot gelijk. Jan Heemskerk, de baas van Playboy, zit trouwens ook even te twitteren. Is nog steeds onze gast. Nou, en nu de bejaarden eindelijk liggen te slapen, Jan, dan kunnen we het over de echte geheimen hebben. Puur natuur, bijpunten of kaal? Heb je de godsnaam over, Jan? Ja, niet over je baard. Oh, oh, vagina's. Ah, daar gaan we, oké. Puur natuur, bijpunt of kaal? Nou, ik moet zeggen, de grote bos heeft één voordeel. Je kunt wijdbeens fotograferen zonder dat het meteen gynaecologische toestanden worden. Dat was vroeger zo, hè, dat iedereen een enorme bos. Maar ja, dat maakte wel voor hele sexy poses. Nou, daar houden we niet meer van. Mensen tegenwoordig vinden schaamhaar vies en onhygiënisch. Dat is er ingeglipt. Kunnen jullie overigens vertellen dat dat niet waar is? Checken nog, het is beschermd de delicate foef tegen bacteriën. Dit eventjes medisch nieuws van vandaag. Maar als je mij vraagt, ik ben niet van kaal. Dat vind ik toch wat 13 allemaal. Maar ik ben ook oud, daar hebben we het al eerder over gehad. Ik weet dat tegenwoordig wil iedereen kaal. Maar 1 op de 6 vrouwen maar is kaal nog. En de rest, in grote meerderheid, heeft een beschaafd streepje of de onderkant bijgeschrapt. En hoeveel doen helemaal niks? Hmm? Hoeveel doen helemaal niks? Nou, niet veel. Nee, percentagegewijs. Nou, dat we willen doen, 6-7%. Die laat het echt tot halverwege de dijen staan. Maar je praat er toch over alsof het je vak is. Maar wat vind je zelf? Nee, ik ben van de flinke streep en van ondermacht van mij schoon. Dat is Brazilian, toch? Is dat? Weet ik veel of dat het Brazilian is. Ja, ik weet het ook niet. De ene keer zeggen ze Brazilian als ze gestript bedoelen, weet je. Maar volgens mij is dat een dun streepje. Zo klein, noem het een landingsbaan. Een uitroepteken. Ja, weet je, je moet toch iets hebben in de sfeer van de vrouw is volwassen. Het landingsbaantje. Ja. Dat klinkt toch ook lullig, hè? Wil je nog meer weten over mijn vaginale voorkeur? Uiteraard. Jazeker. Ik ben ook niet zo van de spaarpotjes.

En je zegt, ik ben in alles gemiddeld. Ik heb gelezen namelijk, de gemiddelde mannenpenis is 12 tot 18 centimeter. Heb ik in jouw column gelezen. En daar zeg je dat je dan weer niet gemiddeld bent, Jan. Wat was dat? Heb ik dat ook geschreven? Nee, ja, volgens zeker. Mij. Ik weet dat ik recent nog iets geschreven heb. Het was een onderzoek dat de man die het vaakst kon klaarkomen in een uur... kon dat 16 keer. Ja, jij miste dan 15 keer. En ja, precies. Was die column heb je het over. Volgens mij stond daar geen tussen in. Maar het was te gewild dat ik 15 was. Nee, Jan. 12 tot 18. En toen zei je dat je groot geschapen was. Oh, ja, dat is ook zo. Ja. Niet zo heel groot. Maar dat is 18.1 of zo, weet je wel. Dus ik zit er... Ja, dus is het belangrijk eigenlijk voor mannen? Nee, ik heb het dus laatst ook aan jouw nicht gevraagd. Dus als je weet, wisselen wij veel informatie uit. Ja, en die vrijgezel de laatste tijd. Ze heeft nog geen antwoord, nee. Heeft heel wat onderzoek gedaan. Volgens mij heb ik groot nieuws. Oh, meen je dat nou? Ja, maar goed, misschien mag ik dat dan niet zeggen. Tuurlijk wel. Als jij het nog niet weet, dan... Een man of een vrouw? Ja, wel met een hele knappe man. Een knappe man, ja. Oh, wat leuk zeg. Ja, nee, maar wordt helemaal niks verteld. Sorry, ze was op mijn verjaardag. En ja. Nou, daar hadden we het niet over. Ik heb haar dus gevraagd, maakt dat nog uit? Ik denk van wel. De vrouwen beweren altijd van niet en nee. En als je alle zenuweinden zitten in de eerste 3 centimeter aan en na clitoris. Maar ik geloof er geen reet van. Dat is een grote samenzwering. Tuurlijk zijn die grote piemels belangrijk. Nou ja, we hebben het heel lang over vrouwen gehad. En we sluiten dus dit interview af met grote piemels, Jan. Ja, het is niet anders. Zeg maar. Ja. Jan Heemskerk, hoofdredacteur van Playboy. Ontzettend bedankt dat je bij Echt Jan wilde zijn. Blad, Jan. Ja, dankjewel. En jullie jij met je nieuwe leven, zou ik haar zeggen. Jan. Dankjewel, we gaan het best ook, doen. Ja, nou ja, ik heb ook wel een nieuw leven. Eigenlijk, mijn nieuwe leven is geen leven. Heb je nog een gast die gaat bellen of moet ik nog even wachten tot we weggaan? Nou ja, nee blijf. Rob Oudkerk was de enige PvdA, dus ik denk dat onze andere gasten gewoon allemaal wel aan de lijn komen. Drink ik rustig een biertje op en dan ga ik knijpen tussenuit. Ja, wij wisten het natuurlijk al lang, Jan, maar de naam Jan, ja, dat is gewoon de mooiste. Jan of niet? Slok bier. Perfect, in al zijn eenvoud. Nou ja, goed. En daarom werd het dus ook tijd om daar een boek over te schrijven. Wim Daniels. Die heeft dus een boek over de naam Jan geschreven. Meneer Daniels, hangt u aan de lijn? Aan de lijn. Wim Daniels, ja, dat is dan jammer, hè? Ja, dat je dan Wim heet, Wim. Nou ja, over de naam Wim heb ik vorig jaar een boek geschreven. Ja maar daar gaat het inderdaad heel slecht mee. Nou, daar zijn we dan weer niet in geïnteresseerd, Wim. Hoe gaat het met Lang Leven Jan? Wat is het boek over onze naam? Met de Janne gaat het tot mijn grote verrassing, tot verrassing van velen, heel erg goed. Hoe komt dat? Er worden 400 Jannen per jaar nog geboren. In Vlaanderen zijn er dat 40. In vergelijking met Wim, om die toch nog een keer bij te halen, die worden er nog 9 per jaar geboren. Het is geen ego-show, hè, Wim? Zullen we tot Jan beperken? Zullen we tot Jan beperken? Nou ja, en Jan blijkt toch bij de meeste mensen... dat gaat door voor iemand die stoer is, waar je op kunt bouwen. Waar je altijd op terug kunt vallen. En die naam die gaat er nooit... uit. En dat klopt ook hoor, wat je net allemaal zei. Maar meer ouderwetse namen zoals Truus of Piet, blijven die ook bestaan? Nee, Truus zijn er bijna geen meer. Een oude naam als Bertha, die is helemaal weg, omdat de koeien tegenwoordig Bertha 1, 2, 3 heten. Jan doet het goed en de rest van de oud-Hollandse namen doet het slecht. Met soms een kleine opleving zoals bij Dora. Dora? Ja, Dora was een oud-Hollandse naam. Komt weer een klein beetje terug. Oh, door dat tekenfilm heb je ja. Of Wim, heb jij ook onderzoek gedaan naar het IQ van Jannen? Want ik zat vroeger altijd in de bus naar school. En daar zaten ook veel mensen met het syndroom van Down in. En die heten bijna allemaal Jan, Piet of Wim. Komt dat je bekend voor of niet? Mij komt het niet bekend voor. Maar er is wel een uitgebreid onderzoek gedaan naar wat zoal de kenmerken zijn van mensen die we Jan Modaal noemen. En die hebben, om het op het gesprek dat er net was aan te sluiten... die hebben een vrij matig seksleven. Pardon? Ja. Wat zeg je nu? Een spannend nachtleven houdt Jan Modaal er zeker niet op na. 11:30 ligt hij in bed en 10 minuten later slaapt hij. 11:30, dat vind ik hartstikke laat eigenlijk. Kijk, waar moet dan een echte Jan, hè? Want dit zijn wij eigenlijk. Waar moet een echte Jan aan voldoen? Wat is een echte Jan? Een echte Jan is iemand die erop afgaat en van wie je ook zegt... als het bijvoorbeeld aankomt op vechten, zoals in het leger... dan moeten het toch altijd de Jannen opknappen. Jan soldaat is bijvoorbeeld een bekende term. Jannen zijn de mensen op wie je altijd kunt bouwen. Ja, en Johannen? Johannen zijn halve Jannen, net zo goed als Jan Peter en Kees Jan en Robert Jan. Hup, hup, allemaal halve Jannen zijn, of je ze gewoon zo plus Jannen kunt noemen. Plus Jannen? Plus Jannen, ja. Dus ze hebben meer nog? Ze hebben in ieder geval nog één naam erbij, ja. Nee, Johan is gewoon een halve Jan. Ga je rijk worden aan dat boekje, Wim? De naam Wim, dat boek dat loopt erg goed. Er zijn er 10.000 van verkocht. Van Jannen zijn er op dit moment nog 250.000 in Nederland. Ik wil niet zeggen dat ik er 250.000 boeken van verkoop, maar 10% is al lekker. Ja. Maar dat is wel de bedoeling. Je doet het voor het geld, of niet? Want dan ben je zelf ook een echte Jan. Ik ben schrijver van beroep. En als je boeken schrijft, dan hoop je er altijd geld mee te kunnen verdienen. Anders kun je geen broodschrijver zijn zoals ik ben. Ja, je gaat geen boek over een voornaam schrijven omdat je er echt veel zin in hebt, neem ik aan. Nee, maar ik heb bijvoorbeeld wel ooit een boek geschreven over de komma. Toen was ik er niet over de komma. Heel erg zeker van dat een bestseller zou worden. Maar dat boek wilde ik per se schrijven. Briljant idee. De geschiedenis van de komma. Ja. En Mohammed, wordt dat de volgende? Want dat is een naam Mohammed, in opkomst. Stijgt wel gigantisch. Dat is de naam die het sterkste stijgt de afgelopen 20 jaar in Nederland. Oké, Wim. Nou, Wim, daar zie ik wel brood in. Of pita. Wim, wij gaan jouw boek kopen, hoor, als echte Janne. Fantastisch. Ja, dank je wel. Oké. Dag, Wim. Dag. Hallo, met Arjan Jansen van Pound. Het voorgesprek. Ja, wij werken ons bij Pound. U hebt het in het begin gehoord, allemaal helemaal de kleren. Nou, en ik stop daarmee. Ja, die anderen werken zich helemaal de kleren. Maar dat betekent wel dat we in het weekend wat invalkrachten nodig hebben. En onze stagiair Arjan Jansen, die belde met de grootste snabbelrat van Nederland. U kent hem allemaal. Hij werkt voor het vaktijdschrift Villa Media Magazine. En zijn naam is Bart Ebis. Hallo meneer Ebis, met Arjan Jansen van Pound. Hallo? Met wie? Met Arjan Jansen. Ja, goeiedag meneer Jansen. Goeiedag, ik heb een vraag. Nou, bel ik gelegen? Ja, kan wel. Oké, ik bel eigenlijk met twee vragen eigenlijk. Ik ben begonnen als stagiair deze week, of vorige week. En ik moest van Jan Dijkgraaf, mijn baas, moest ik u bellen. Omdat hij op zoek is naar mensen om in het weekend te werken. En, het weekend te werken? Ja, voor Pound. En dan laat hij een stagiair voor bellen? Ja, ja, nou ja, hij heeft zelf nogal druk en zo. En dus dat laat hij maar mij even... Mag ik uw telefoonnummer, dan bel ik u zo meteen even terug. Ik moet even de kinderen naar school brengen. Maar u had toch even tijd, zei u? Kan ik niet... Ja, ik heb ook even tijd, maar ik moet ook even de kinderen naar school brengen. Die staan hier nu voor de deur. Nou, als meneer Dijkgraaf mij graag wil hebben, dan moet hij zelf even bellen, lijkt mij. Maar hij heeft het heel druk, dus daarom bel ik even. Hij heeft het mij expliciet gevraagd. Hij gaat toch niet de stagiair laten bellen voor mensen die hij wil aannemen? Kom nou. Nou ja, hij wilde gewoon even weten of u er interesse in had. Nou ja, ik weet niet wat hij precies bedoelt, maar ik wil altijd wel even praten. Dus laat meneer Dijkgraaf even zelf bellen. Nou, ik ga Salt aan hem vragen. Goed, anders bel ik er zelf nog een keer. Sorry? Ja, is goed. Oké. Oké. Hoi. Hallo. Hallo, meneer Ebis. Met Arjan Jansen weer. Ja. Hoi, ik denk ik bel toch even terug, want u had zelf nog niet gebeld volgens mij. Nee, had ik niet, nee. Nee, wij zoeken ook iemand voor ons in ons radioprogramma op zondagavond. Die een beetje wat over de media weet. En we dachten aan u. Ja. En wat moet ik over de media weten, meneer? Oh ja, nou ja, vooral over Twitter, omdat u de hele dag op Twitter zit. Goh. Nee, het is alleen een uitnodiging voor in de show, voor over Twitter, omdat u... U weet te veel voor Twitter, want u vanuit Fort Panningen dat hij dan heel veel twittert, heb ik gehoord. Ja, godjongen, doe niet zo nozel, alsjeblieft. Geef mij jouw 06-nummer nog even, dan heb ik dat tenminste in mijn contactenlijst. Dat is wel makkelijk. Oké, ja hoor. 06? Wacht even. Bent u er nog? Ja, ik ben er ook. Oh, ja. Nou, waar is mijn... Lukt het, meneer? Wat zegt u? Lukt het? Nee, het lukt niet. Ik heb net een nieuwe computer, moet ik even zoeken hoe dat werkt. Oh, nou, dat is ook niet handig. Zegt u? Dat is niet handig. Wat is niet handig? Ja, dat u het nog niet weet. Ik heb net een nieuwe computer. Wat bemoeit u zich mee? Ja, ik dacht dat u heel goed in de media was, maar blijkbaar ja, niet. Ja, was ik ook, ja. Oh. Nog een keertje. 06-34. 34. En uw naam was? Arjan Jansen. Arjan Jansen. Ja. Daar kunt u ook niks aan doen, hè? Nou, meneer. U heet ja, ook, nee, bedoel. Dat is toch een hartstikke mooie naam? Ja, nee, bedoel ik, daar kunt u niks aan doen. Nee, laat Jan even terugbellen, dan komt alles voor elkaar, ja? Oké, meneer Ebies, nou, dan we spreken elkaar op Twitter, dag. Goed, die gaan we dus niet bellen, maar wel onze Bas Paternotte. Het Haagse Gelet. Met Bas de Jong, Paternotte. De vrolijke veilingmeester van D66 die had zondag weer het hoogste woord. Hij brak namelijk een lans voor de multiculturele samenleving en had het aan de stok met onze politiek commentator Bas Paternotte. Bas, waar gaat je fitie eigenlijk over met Pechtold? Ja, nee, dat moet ik zo vertellen. Ik moet even lachen. Ik kreeg net een sms'je binnen van een collega van mij, Michiel Blijboom. Je moet hier weer genoemd die zegt, worden. Die zegt wat een kutaflevering. Ach, Blijboom. Nee, inderdaad, Pechtold. Het was heel raar. Ik was gisteren op een hele leuke borrel. Gisteren was de première van de film De Leugen, gemaakt door Robert Bouy. De man van, toch? De man van Femke Halsema, inderdaad. Het gaat over de kwestie... Ja, gek op Femke. Echt een aanrader. Dus kijk naar De Leugen, ga naar De Leugen. Maar goed, ik was dan... Volgens mij, Bas, heb jij die film helemaal niet gezien, hoor. Nee, op Twitter meldde je dat je alleen bij de borrel was. Ik was alleen op de borrel, inderdaad, want ik moest artikelen schrijven. Ja, hier, ik zie je lachen op het scherm. Vreselijk dit weer. Maar goed, de trailer zag er prima uit. Maar waar gingen jullie met Pechtold om? Nou, het is zo raar. Ik sta met een Kamerlid te praten van GroenLinks. En die roept Pechtold bij. En die zegt, ken je Bas al? En ik ken hem natuurlijk al jaren. En hij kijkt me aan en hij geeft me een handje. En hij loopt zo in één keer door. Ja, maar jij hebt voor dat vieze roddelblad geschreven, hè, Binnenhof. Nou, ik denk dus dat het ermee te maken heeft dat een oud-hoofdredacteur van mij voor een zeker een keer een blad heeft gemaakt waar ik een bijdrage aan heb geleverd. Maar het was echt absurd, ik heb dat nooit meegemaakt. Maar goed, vandaag in de krant, ik werd zo boos, hè, wat hij zei over die Marokkaanse jongens, want daar had hij het over, hè? Ja. Marokkaanse jongens en dat we dat moeten nuanceren. Nou, ik was woest en ja. ik sms'te even met Geert Wilders erover, want die zei redelijk harde woorden. Wat zei Geert hierover dan? Nou, wat zeg je? Wat zei Geert hierover dan? Of die harde woorden van Pechtold bedoel je? Ja, over die harde woorden van Pechtold. Dan moet ik even Piet erbij pakken. Ja. Ja, die Pechtold die had het over dat, zeg maar, Joden haten. Die uitspraken van die Marokkaanse jongens. Ja, dat dat een soort puberaal gedrag is. Toch? Ja, precies. Geert die tweette erover. Pechtold relativeert dronken van onzinnig multiculti gebrul. Antisemitische spreekkoren. D66 is volledig de weg kwijt, niets nieuws dus. Nou, ik weet niet of D66 volledig de weg kwijt is, maar wat Wilders mij daarna nog sms'te was van Bas, weet je wat ik het ergste vind? Hij gelooft er zelf ook in. En ik denk dat Wilders daar een heel goed punt heeft. Want ik ken Boris van der Ham heel goed, dat vind ik een hele slimme, aardige jongen. Maar dit soort opmerkingen, ik vind niet dat je antisemitisme moet nuanceren. Ja, het is een beetje jaren 90. Het is lekker links. Nou ja, voor een middenpartij. Nou ja, goed, je bent... het is gewoon niet leuk als je Joost bent en je wordt zo uitgescholden. Je bent zelf net bijna geweldslachtoffer geworden. je moet het opnemen voor de mensen die gepest worden. Niet andersom. Nou ja, ik vond het opvallend. Hé, hey Bas, er was nog een fit hier vandaag. Binnen de PVV. Hero ja. En Bosma. Riemann versus Martin Bosma. Ja, hoe moeten we dit duiden? Ja, ik weet het niet. Het wordt in ieder geval uit de hoop gespeeld. Het is je baan. Nee, ik ben nog bezig. Oké. Hero Brinkman, die speelt het echt oud in die open. Ik denk dat dit wel iets zegt. Want Martin Bosma is een van de getrouwen van Geert Wilders, hè, dat weet je. Martin Bosma doet de speeches. Er is nog een andere man, dat is tevens de penningmeester. Dat is ook een getrouwe. En dan heb je nog Teun van Dijk, Tony Saxofoni ook wel. Dat zijn de drie mannen van Geert Wilders. Hero Brinkman hoort daar niet zo bij. Maar als je nu ook nog in de partij, in het openbaar, ruzie gaat maken met Martin Bosma, dan weet ik niet of je heel erg slim bezig bent. En het geeft toch voor, hè, want er wordt nog steeds onderhandeld over een kabinet, laten we dat niet vergeten, 76 zetels heb je nodig om die tent zeg maar de rit uit te laten zetten of überhaupt op het spoor te krijgen. Als Hero Brinkman nu al ruzie aan het maken is in het openbaar... ja, ik weet niet of dat zo'n stabiele tent is. Ja, dat weet ze wel. Er is wel een reden voor het CDA om eventueel te zeggen, we stoppen ermee. Ja, dat hoop jij nog steeds? Ik hoop niks, dat is koude kilo-analyse. Prachtig, nu we toch over politiek hebben. Ik zie net Diederik Samson, die stuurt een Twitter... even geen echte Jan aan luisteren, want hij moet nu gaan slapen. Nou, Diederik, wel te rusten. Trouwens, nu we het toch over de PvdA hebben. Vanavond in Brandpunt, er was een soort kroeggesprekje tussen Sven Kokkelman en Job Cohen. Wat was dat in godsnaam? Ja, je en jij en bier. Ik heb erover getwitterd. Job Cohen heeft een imagoprobleem. En dat is vanavond alleen maar weer bewezen. Of je bent premiabel. Hè? Je bent iemand die premier kan zijn. Dan ga je niet een biertje drinken en je en jij en toestanden. En zeker niet met Sven Kokkelman, toch? Sven is een super collega. Ja, super. Maar ik vond het raar dat hij met je en jij was. Ik denk, dat moet je niet doen. Helemaal niet op tv. Ik bedoel, het is radio, kom op. Hij laat zich een beetje voor het karretje spannen om Job een leuke uitstraling te geven, lijkt wel die Sven. Ik weet het niet, maar jullie hebben het zelf gezien. Wat denk je zelf? Denk je dat Job Cohen hier nou veel beter van wordt? Waar wordt Job Cohen nog wel beter van? Want hij staat op het laagste punt bij de hond ook, hè, in de peiling. 22 zetels, ja. Ja, ja, maar goed, peilingen zijn palingen. Daar geef ik op zich niet zo. Maar is Job Cohen nog altijd voor jou een geschikte kandidaat om premier te worden? Ja, ik schrijf het nog steeds op, ook in haar prioriteit. Als deze constellatie er niet komt, dan is Mark Rutte het initiatief kwijt. En is de volgende stap dat Job Cohen maar eens moet kijken wat er mogelijk is. Goed, kan leren. Dat zou echt heel goed zijn voor het land. Echt heel erg goed. Heet trouwens nu de voorganger van onze Job, die hem heeft gevraagd voor deze baan, Wouter Bos. Ja, die heeft zelf ook een nieuw baantje. Wat gaat onze huisvader doen? Ja, KPMG, hè? Consultant. Ah, leuk. Zitten daar nog meer PvdA's of niet? Weet ik niet. Dat is een goede vraag. Dank je. Als we het voorgesprek hebben, dan had ik dat even kunnen uitzoeken. Hé, hey, maar hoeveel dagen gaat hij werken? Want hij koos voor zijn gezin. Hij gaat 4 dagen werken. Oh, wat lief. Hij heeft heel correct gezegd, ik krijg geen bonus, hij krijgt wel winstdeling. Ja. Ja, wat is het verschil? Nou ja, dat vroeg ik me ook een beetje af. Maar waar het mij om gaat, er waren heel veel kritische verhalen van, ja, Wouter Bos die gaat nu geld scheppen. Nou, ik vind het een beetje onzin. Hè? Die man is hartstikke goed in zijn werk. Ik laat hem gewoon bij KPMG zijn ding doen. Wat gaat hij verdienen? Wat hij gaat verdienen, hij gaat meer verdienen dan de premier. Ja, nou ja, goed, ik vind... Ja, het is een private sector, dus dat mag dan. Ja, wou ik zeggen, laat die jongen lekker geld verdienen. Dat is wel een slimme gozer. Heel iets anders, hè? Nog even, dat nieuws van Jan, die gaat weg als hoofdredacteur. Waar moet ik mijn facturen naartoe sturen? Moet die nu naar jou, Jan? Ja, goede vraag, Jan. Oh, naar mij bedoel je, Bas? Ja, die kan je gewoon naar mij toe sturen. Dat komt helemaal goed. Ja, we sturen elke week een shirt. Dat hebben we afgesproken. Dus, en we elke week ook een maatje groter voor jou. Ja, shirt heb ik nog niet. Komt Dries nog zo? Nee, tenminste, we gaan hem zo even bellen. We gaan hem zo even bellen. Tuurlijk gaat Dries komen. Hey, de laatste roddel, Bas, in Den Haag. Ik heb de hele avond met Rob Oudkerk bier zitten drinken. Dus was jij dat? Wij zochten hem. Oké. Okay. Nee, hey. Er zijn geen roddels op dit moment. Bas, dankjewel, de jongen. De PVV in de gaten houden, dat is mijn tip. Wat? De PVV in de gaten houden, okay. Bas? Oké. Ja, met Brinkman en Bosma. Gaan we zeker doen. Bedankt, Bas. Alright. Weet je waar ik nou een vreselijk hekel aan heb, Jan? Nee. Nou, aan Queen. Ik ook. Ik vind het echt baggermuziek. En wat denk je? Dat nummer eindigde op nummer 3. Buddy, you're a boy. Make a big noise. Playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face. You big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you, we will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday, you got blood on your face, you big disgrace, waving your banner all over the place, we will. Somebody better put your bag into your place. Dat was even leuk. Queen in onze Koninginnedag, of wat ook, Prinsjesdag. We moeten toch wat gaan doen aan die muziekpool. Ja, het gaat niet goed. Nee, maar wie verzint altijd van, oh, het is Prinsjesdag geweest, dan gaan we alles met King, Queen. Denk onze Jan van den Berg. Ja? Ja, misschien moeten we dit maar doen. Nou ja, goed, dat was Queen with We Will Rock You. Control Alt Delete. Control Alt Delete. Onze grote vriend Jolo die heeft vannacht 40 kilometer gewandeld voor de zielige mensjes. En daar heeft hij ook alle tijd voor, want Jolo is zijn programma Radio Online kwijt. En dat weet eigenlijk niemand en interesseert ook niemand, want er is een nieuwe internetguru. En die meneer heet De Augurk en wij kennen hem beter als The Ad. Just you know why. Just you know why. Zo klinkt het ongeveer als je nee zegt tegen een stuk pandakaas. Alweer een voorbeeld van het feit dat panda's eigenlijk heel stom zijn. Gelukkig heeft de website antipanda.nl al sinds jaar en dag alle tekortkomingen van de diersoort panda online staan. Deze week werd ook het nieuwe spel Civilization 5 in Europa gelanceerd. De nieuwe versie van deze inmiddels klassieke game zal ongetwijfeld voor veel verloren uren achter de PC gaan zorgen. Wel heeft het ervoor gezorgd dat er inmiddels twijfels zijn ontstaan over de release van een Civ Facebook game. Die zou dit jaar gelanceerd worden, maar het lijkt nu toch dat het toch echt 2011 gaat worden. Vanuit Facebook zelf was er wel interessant nieuws. De verwachting is dat ze met twee op Android gebaseerde telefoons gaan komen. Facebook zelf ontkent overigens officieel nog steeds en zegt dat ze er alleen op uit zijn om een betere integratie met al bestaande telefoons te verzorgen. De CEO van Facebook was ook de gast bij de Hanneke Groenteman van Amerika, Oprah Winfrey. This is major breaking news. What makes this announcement even bigger is that it has brought together Cory Booker, a Democratic mayor, Chris Christie, a Republican governor, and Mark Zuckerberg, CEO and founder of Facebook. Come on out here, guys. Come on out. Die grote aankondiging was dan het weggeven van $100 miljoen aan een fonds dat moet gaan zorgen voor betere educatie. Alsof we nog niet genoeg Facebook hebben, komt er volgende week ook nog een Facebook-film uit. Bij de communities die deze week in de min staan, zien we Twitter. Die last hadden van een bug in een webclient, waardoor gebruikers met behulp van JavaScript andere gebruikers automatisch konden laten retweeten of doorsturen naar porno-sites. Twitter is hier inmiddels weer van bekomen, maar de weg naar beneden lijkt voor de website Dick nu echt ingezet. De invloed van deze community-site nam al steeds verder af, maar sinds de release van het nieuwe design hollen de gebruikers hier pas echt hard weg. Viral kattenfilmpjes, zoals deze week Sudrandkat en DJ Kat, worden nu eenmaal steeds vaker gewoon via Facebook verspreid. Ja, van YOLO, eat your heart out. Dit is pas een echte internetguru, onze eigen Agjorka. Hartstikke goed, jongen. @TheAd op Twitter, vooral onze vrienden. Weet je wat we gaan doen over vrienden gesproken? We gaan naar onze Dries. Zet hem nog eens op één. Dries Roelvink. Zet hem nog eens op één. Ja, ja, we gaan Dries Roelvink groot maken. Dat weten jullie natuurlijk allemaal, want we gaan namelijk een hit voor hem schrijven. En nou ja, goed, hij had natuurlijk al een nummer 1 alleen door jou. Alleen er werd door geen hond gedraaid. Dus wij maken nu de echte nummer 1 hit. Die ook wel een keer op de radio verschijnt. Hij zit in Spanje trouwens, Jan. Ja, dat weet ik. Ja, Dries is even zijn huid aan het bijtinten. Hebben we Dries al aan de telefoon? Bel hem even, jongens. Hij zit weer in Spanje. Zit hij vaak trouwens? Dit is de mailbox van Dries. Laat even je nummer achter na de pieptoon. Dan bel ik je zo terug. Jongens, wat is het nou? Kom op, kunnen we hem nog een keer bellen? Lekker. Je probeert die man een hit te geven. Ja. Dit is de voicemailbox. Ja, hoor. Laat even je nummer achter na de pieptoon, dan bel ik je zo terug. Wat een arrogante kwast ook is het, hè? Oh, nu hoort hij dat. Wat een lieve man is die Dries. Ik was op maar, zijn hij neemt niet eens op. We gaan nog één poging wagen. Misschien was hij even naar de play. Dries, kom op. Dit is de voicemailbox van Dries. Laat even je nummer achter na de pieptoon, dan bel ik je zo terug. Jan. Volgens mij gaan we kappen met die gast, hoor. Kan het geluid ook uit? Ik heb ook helemaal geen zin meer in dat hele gesodemiete met die gozer. Maar jij hebt gezegd, wij gaan een jaar lang Dries pluggen en we gaan Dries groot maken. En nou, ik zei, we doen Annie de Reuver of iets anders uit Rotterdam. Jij kwam met die Dries en ja, meneer neemt gewoon zijn telefoon niet op. Wacht even. Leuk trouwens tijdens een live uitzending zo'n bierblikje overmaken. Ja. Jezus, doe dat even tijdens een column zo. Maar wij zouden voor hem een hit gaan schrijven, maar goed... We gaan het gewoon volgende week nog een keer proberen. Ik word hier doodziek van. Nee, Dries is een echte Jan. We gaan het volgende week nog Een soort Rob Oudkerk van Dries. wat een uitzending weer. Trouwens, Dries stond wel op nummer 1 trouwens, in de poll, hè? In de echte Jannepol. We zouden dus dat baggernummer... Maar dat gaan we nu nog niet doen, hè? Nee, dat gaan we dus alleen zoek door het even jou, lekker uit. Alleen door jou niet meer op Radio 1 op deze manier. Zoek het lekker uit in Joret. De groeten. Zeg, lieve schat, heb je nog wat leuks gedaan dit weekend? Hé, hey Jan. Ik heb ze natuurlijk weer allemaal gelezen. En ik heb ze aan je gegeven, de bladen. Ja, hartstikke leuk. Je weet dat ik ze niet lees. En ik wilde vandaag beginnen bij Ronnie Tober. God, zeg maar. En welk blaadje is dat? Ronnie Tober, weet je wel. Ja, je hebt overal mooie gele dingetjes erin gedaan. Jan weet gewoon niet wie Ronnie Tober is. Wie is Ronnie Tober? Dat is Ronnie Tober. Voor ze weg van ons na. Ja, helemaal goed. Ja, leuk, hè? Hier staat hij, Ronnie Tober. Ik herken hem inderdaad. Ja, die maar wil... Dat is een beetje gek, hè? Voor mijn kinderen blijf ik hier. Dat is toch een ruigboot? Dat dacht ik wel, ja. Dus ik dacht ook van, nou, dat moet een roddelblad zijn. Dat is gelul. Maar die man die blijkt dus een of andere stichting te hebben voor gehandicapte kinderen. Dus dat zijn zijn kinderen. Hij wil naar emigreren met zijn Jan. Maar dat zou ik toch een Johan willen noemen in dit geval. En nu blijft hij in Nederland voor zijn kinderen. Dus dat is een soort nieuws voor, ik geloof, privé. Klopt dat? Ik moet eerlijk Story. Zeggen, ik vind dat geen nieuws hoor, Ronnie Tober. Is die man in godsnaam. Nou, volgende. Wat hebben we nog meer voor me? Ja, zie jij maar, jij hebt die bende gelezen. Ja. God, wat toch is even dat? Over Ria Visser. Ria Visser, is dat niet een bekende van jou? Joh? Voor mij wel, ja. Zelfs een buitengewoon goede vriendin. Maar Ria staat in de bladen. En nu is een keer niet met iets op relationeel gebied. Maar, nou, wat is er nou weer dan? Ze heeft ruzie bij de NOS zou haar gewipt hebben. Nou, ze is toch ook bijster slecht, hoor? Vind ik niet, hoor. Nou, ga toch alsjeblieft op. Toen Ria nog rondetijden op las, zei ik wel eens tegen de Ria, ga ook leuke dingen doen. Maar sinds ze als analyticus actief is... Heb je Olympische Spelen gezien? Ja, top. Vind je het top? Vind je het top televisie? Ja, ja. Nou, ik ben blij dat je weg bent bij Poont, Jan. Als ik heel eerlijk ben. Dat was toch vreselijk? Ik weet blijkbaar meer van radio, maar Ria op tv was echt top. Echt waar? Ja. Ja, nee, het gaat niet zo goed met hem, want hij heeft gisteren spaghetti gegeten. Je weet al dat van die vreselijke vijf. Dat klopt wel, hè? Maar heeft ze nou ruzie bij de NOS en is ze daarom weg of niet? Jij hebt het gelezen. Nee, daar klopt geen reet van. En maar wat vindt Mart? Mart die houdt zich op de vlakte. Dat doet Mart altijd. Maar Mart is volgens mij ook gestopt met schaatsen. Alleen dat zal dan volgende week wel in de bladen staan. Maar het is niet alleen Ria die stopt, maar Mart stopt ook. Het zal mijn worst wijzen, Jan. Volgende. Philip Cocu. Oh jee. Philip Cocu. Dat is een voetballer. Dat vind ik dan wel weer aardig. Wat is er met Philip aan de hand? Dat was een voetballer. Die is nu assistent bondscoach. En Philip Cocu is nou... Het is nu niet de voetballer die vreemd gaat. En die de vrouw in de steek laat. Maar andersom. Mevrouw Cocu schijnt al 2 jaar een relatie te hebben met... iemand voor wie wij heel veel respect hebben. Oh, ik zie nu waarom. Waarom dan? Hey Jan, en hij is leraar metaalbewerking. Ja, dat bedoel ik. Dan ben je dus echt een Jan, hè? Als je gewoon leraar metaalbewerking bent, laten we zeggen €3700 bruto. En je moet het opnemen tegen Philip Cocu. Een leraar verdient echt geen 3700. Nog minder? Ja, tuurlijk man. Nou ja, goed. En dan win je gewoon van Philip Cocu de strijd. Dan ben je voor mij een echte Jan. Trouwens, weet je wat Cocu betekent in het Frans? Geen flauw idee, Jan. Dat Frans betekent dus bedrogen echtgenoot. Nou, volgens mij... Klopt dus, dat? Dus nomen en omen. Hey, genoeg over die opinieweekbladen. Ik vind het echt vreselijk. Maar lees je dat nou echt met plezier, die rotzooi? Nee, maar dat is gewoon werk. Okay. En ik denk wel dat de Radio 1-luisteraar dit toch allemaal nieuws vindt. Want die lezen dit niet in de Volkskrant en Vrij Nederland. Dus in die zin zie ik het zitten. Je hebt wel gelijk. We kunnen ook weer naar een stukje ontspanning. Nee, maar het is een zetmomentje echt. En onze kijkers en luisteraars en bezoekers van echtejanne.nl... die hebben de muziek weer mogen kiezen die wij vanavond draaien. En de nummer 2... Dus nu nummer 1, want Dries kan opzouten. Precies, want Dries die kan het bekijken. Dus onze nummer 1 van vandaag, die gaan we nu draaien. Kings of Leon, Sex on Fire, number one in real jazz. Ik vond deze wel lekker, hoor, eerlijk gezegd. Jouw muzieksmaak, dat bevreemd iedereen weer. Daar snap je helemaal niks van, ja. Nee, maar ja, toch, ik hou meer van oude mannenmuziek. En wat is dit? Ik ben meer een jonge god. Hé, hey, we gaan zo meteen weer bellen voor onze wereldrubriek Wat een Geluiter, zeg maar ons dronkenmanshoekje. Ja, maar stand.nl bij echte Jannen. Dan kunnen mensen weer inbellen op 0800-1121. En de stelling deze week is een beetje in het kader van Jans TV-optreden. Heel meta dit, heel meta. Alle zigeuners moeten een gratis villa krijgen in Nederland. 0800-1121. Maar we gaan eerst even wat intellect in ons programma stoppen. La Vie en Rose. Wat een prachtige tijd moet het toch zijn geweest, die jaren 70. Tenminste, zo wordt het altijd verteld. Gedrogeerd langharig werkschuwtuig dat de hele dag gezellig neukend doorkwam. Je had er geen moer aan, maar echt veel ellende veroorzaakte deze aanstaande PvdA-wethouders niet. Dit in tegenstelling tot de huidige linkse provo, de kraker. Love, peace and happiness heeft plaatsgemaakt voor haat, geweld en overlast. Het zogenaamde recht op wonen is verworden tot een hedendaagse vorm van piraterij. Van enig idealisme is dan ook echt geen sprake meer. Het gaat om zo mooi mogelijk gratis wonen. Niet meer en niet minder. Iedereen die daar commentaar op heeft, kan op ellende rekenen. Vroeger ging het nog om woningnood. Maar die vliegen gaan natuurlijk niet meer op, nu 80% van de krakers uit Spanje en Polen komen. Vroeger ging het nog om de verkrotting door speculanten te voorkomen. Tegenwoordig slopen krakers een pand sneller dan een sloopkogel kan. Dus besloot de overheid wijselijk dat kraken verboden moet worden. Vanaf aanstaande vrijdag mag het werkeloze schorum huur of hypotheek gaan betalen. Net als alle andere mensen. En daar zijn deze ongewassen jongens en meisjes het natuurlijk niet mee eens. Dus hielden ze dit weekend een protestactie. Ze gingen slapen op de Dam. Net als de hippies. Is dat niet even leuk bedacht? Maar goed, ook ik hunkerde even weer naar die mooie jaren 70. Want toen werd het plein hardhandig leeggeveegd door militairen. Mooi. Wat een heerlijk stukje linksgeluid in onze uitzending weer, Jan. Dank je wel. Nou, dat mag ook wel met het populistische gedoe zeggen hier. Hey, het is trouwens bijna tijd voor onze onvolprezen dronkenmans. Bijna? Nu? Wat een geleuter. Nee, nog helemaal niet, Jan. Ja, volgens mij wel. Nee, maar er komt dan eerst een bumpertje en dan, dan is het bijna. Ik moet die stelling gewoon nog een keer deponeren. Goed. Gratis kunt u bellen naar 0800-1121 op onze stellingen. Alle zigeuners een gratis file. En waarom niet? Ja. Wat een geleuter. Ja, komt u er maar in. U kunt gewoon bellen, hè, naar het 0800-1121. Remmold hangt. Oh, Remmold. Hallo. Roept u eens. Nee, ik ben het er helemaal niet mee eens. Waarom niet? Ik bedoel, geef ze een appartementje, een tweedehands appartementje in Rotterdam. Maar ja, tweedehands? Met een smoes van, ja, we hebben alleen maar villa's, daar kom je er niet mee af. Ja, vind je dat niet goed? Maar ja, die mensen moeten toch ergens wonen? Ja, dat kan toch ook gewoon in een appartementje. Maar ze wonen nu ook vrijstaand. Dan ga je ze toch niet in een appartement gooien? Ja, maar dan komen ze mensen met bezems achterna en zo. En dan krijg je dat soort tafereel. Ja, daar heb je wel een punt. En wat vind je trouwens van die weglopers als er zo'n bezem op je afkomt? Blijven staan of hard wegrennen? Ik zal een bezem pakken en naartoe rennen. Ja, maar wij slaan niet, hè, als journalisten. Tenminste, Jan Roos niet. Nee, maar misschien rennen hun dan ook weg. Ja, ja. Remmold, dankjewel. Wij gaan naar Mario. Mario? Ja, ik wil alleen eigenlijk even kwijt. Dat ik vind jullie een stelletje egotrippers. En ik vind dat jullie eigenlijk niet de radio horen. Want wat maken jullie een kutprogramma, zeg? Daar zijn we het eigenlijk wel mee eens, maar Mario. Maar waar gaan die zigeuners nou wonen? Wat zegt u? Waar gaan die zigeuners nou wonen? Ik vind dat er gewoon niet zo spastisch gedaan moet worden over bepaalde bevolkingsgroepen. En niet alleen de hokjes gedacht moet worden. Nee. Maar deze mensen hebben toen een gratis villa gekregen. Ik bedoel, we hebben Marokkanen, we hebben Turken, we hebben Zigeuners, we hebben Joden. Ik bedoel, waarom wordt er altijd gedacht in bepaalde bevolkingsgroepen? Waarom wordt er niet gewoon gedacht in de medemens? Ja, dat vind ik eigenlijk ook, hoor. Ik vind ook dat elk medemens wel recht heeft op een villa. Ja. Is dat geen betere stelling? Nee, maar gewoon, we moeten met z'n allen door deze tijd heen zien te komen en Door welke tijd? We hebben het allemaal moeilijk, dus Ja, niet hoor. Hey, ontzettend bedankt, Mario. Ik denk dat je gelijk hebt. Dit was een kutshow. Wij kunnen er niets van. Fijn dat je luistert. Ben je er volgende week weer? Ik ben er heel de week. Goed, man. Oh, dat vind ik fijn. Hey, veel plezier in de groet aan de medemensen. En naar wie gaan we toe? Memo. Goedenacht. Goedenacht. Goedenacht. Hoe was uw naam precies? Memo. Memo. Memo. En Memo, is dat niet van The Matrix? Nee. Oh, waar bent u van dan? Van Gier. Memo van Gier? Ja, ik ben toch echt van Gier. Dat is toch een rare naam, zeg. En ik bel ook van Gier. Je belt ook van Gier? Ja. Hé, hey, wat leuk, Memo. Ja, ik wou graag ook mening geven over uw stelling. Wat vindt u? Ik denk dat geen één Roma wacht op villa. Nee? Nee? Dit is een bevolkingsgroep in Europa die verlangt niet meer naar villa's en zo. Dus ik vind het een beetje verkeerd stelling, maar oké, is interessant wel. Ze verlangen waarschijnlijk meer dan naar zo'n... naar vrije leven. Naar zo'n wagen. Dat zijn hippies van vandaag. Dus om over hun te kunnen praten, wij moeten allemaal iets meer over Roma's leren. Mm-hmm. Bent u zelf een Roma? Ik ben niet Roma, maar ik heb wel vrienden die zijn. En die zijn cool mensen. Mm-hmm. Dus je doet je eigenlijk geen plezier om een gratis villa te geven? Alleen ze zijn zwak, omdat ze hebben geen vaste plek, zeg maar. En, dat is ook wel een beetje het kenmerk van die wagens, hè? Dat er wielen onder zitten. Ze zijn reizende mensen. Ze zijn reizigers. Ja, dat is een Mamalou-effect. Dankjewel, Memo. En, ik wou nog iets zeggen. Oh, nog iets? Maar ja, kom op, Memo. Wat wil je dan nog, zeg dan nog eens leuks, Memo. En een beetje snel. Ik vind het heel raar dat die Franse president... Hun jaagt weg. Hij is zelfs ook gevlucht van Hongarije. Hmm. En hoe hij nu deporteert andere mensen. Is die van wraak of zo? Dat wil ik graag hem persoonlijk willen vragen. Ja, dat gaat niet lukken, Memo. Martin Siemek, dankjewel. En nu hebben we Bart. Ja, Bart. Janne, goedenavond. Hey Bart. Hoi, ik wou even zeggen, die Mario is een paardenlul. Die Mario is een paardenlul? Ja, die je net aan de lijn had. Waarom? Met de geaardhoer van, ik vind jullie juist helemaal top, joh. Dankjewel, jongen. Hey Bart. Over die Roma's, ja, ik weet het niet. Mensen die willen toch wel lekker in de caravan blijven wonen. Dus dat vinden ze toch geweldig. Dus ik denk dat een villa geen oplossing is. Nee. Wat dan? Ja, weet ik veel. In Utrecht hebben ze een villa gekregen. Oh, en? Hoe vonden ze die? Ze vonden het erg leuk, maar ze wilden geloof ik geen pottenkijkers. Want hier gingen ze met een bezem te lijf. Dit is heel erg meta. Ja, dat wil ik ook wel eigenlijk al. Ja, dus, precies. Bart? Blijf jij naar ons luisteren? Wat zei je? Blijf je naar ons luisteren? Ja, natuurlijk. Want eindelijk een fan, hè? Ik bedoel, je bent ongeveer de eerste in 4 weken. Dus dat koesteren we wel. Ik luister... dat is de derde uitzending. Leuk voor jullie, hè? Dus ik luister vanaf de eerste uitzending. Dat is ook leuk. En wat was Mario nou? Een paardenlul. Hartstikke goed. Bedankt, jongen. Mensen die nog willen bellen, 0800-1121. En we moeten er van Jelme Gussinklo bij zeggen, gratis. Want dat schijnt het belgedrag nogal positief te beïnvloeden. Een momentje, we hebben de hele dag over vrouwen gehad. Ja, komt er eentje. En er komt er eentje. Marieke? Hoi. Hey Marieke, hoe is het? Goed. En vertel eens, over welke cup hebben we het? Gaat eens een keer over mannen hebben. Oh ja, ja we hebben het heel vaak over mannen. We wilden een keer een uitstapje doen eigenlijk. Ja, maar het gaat altijd over vrouwen. Nou helemaal niet. Deze show maken we juist voor mannen. Het is eigenlijk niet eens de bedoeling dat je luistert, Marieke. Wat zegt u? Het is niet eens de bedoeling dat je luistert. Dit is een show voor mannen. We hebben het gewoon met Jan Heemskerk over de lengte van het mannelijk apparaat gehad. Ja, maar dat hoef ik ook niet. Niks. Maar die zigeuners. Die zigeuners. Nou, ik vind het... de grootste schrijvers krijgen de meeste aandacht. En dan baal ik een beetje van Nederland onderhand. Ja. Dus? Dus? Dus, gewoon... ze mogen van mij in de caravan blijven wonen. En ergens in Nederland staan. En heel snel gaan werken voor hun geld. Maar niet continu hun tegemoet komen of wat dan ook. Nou zeg... En die Roma in Nieuwegein, die wilde een ton hebben van de gemeente. Wat vind je daarvan? Ja, ik woon in Utrecht en ik zag het in de krant. En natuurlijk, dat wil ik ook wel. Ik wil wel 100.000 euro. Dan heb je die laffe journalisten daar weg zien rennen, Marieke? Nee, heb ik niet gezien. Oh, dan waren we bang scheiden. Dus weer meten trouwens, moeten we helpen. Marieke, dankjewel. Dank je, Marieke. Maar ik ben nuchter, hoor. Ja, wie zegt dan van niet? Wat zegt u? Wie zegt dan van niet? Nee, maar je hebt het altijd over dronken mensen, maar dat hebben jullie heel erg goed in de gaten. Nee, ja, precies, want jij klinkt hartstikke nuchter, Marieke. Hartstikke leuk. En ik ben wel een fan van jullie. Dankjewel. Dag, Marieke. Oké, doei. 0800-1121. Gratis. Kunt u hier even, oh ja, gratis. Dan kan je hier even wat vertellen. Ja, de stelling is alle zigeuners een gratis villa. Als je daar niet op wil gaan, maar je wil gewoon een keer op de radio, dan mag het ook. Ja, laten we eerlijk zijn. Doen wij ook. Marco. Hey. Hoe is je gozo? Of goedenacht, moet ik zeggen. Ja, dat is waar. Goedenacht voor me. Nou ja, iedereen roept over de Roma. Ja. Maar ik vind die tomaten buitengewoon lekker. Ja, je kunt wel altijd zeggen van, nou, dat is niet oké. En die mensen lopen, maar zal ik jou met knuppel voor de kop slaan? Maar nee, echt waar. Hey Marco, dankjewel. Misschien heeft hij nog eentje. Heb je nog een Roma grapje? Nee, maar dan krijg ik een slappe lach. Op het moment dat ik hoorde dat het gratis was, bleef ik aan de lijn. Ja. Maar ik had maar tijd om één grap te bedenken en ik was er meteen door. Nee, hij is sterk hoor. Ik denk, zeg morgen je baan op en word cabaretier. Ik denk dat ik die kant ook op ga. Oké, dankjewel. En maar we gaan naar iemand die zich Echte Jan noemt. Ja. Echte Jan, roept u eens. Die zijn voor Echte Johanna. Oh, god. Jan. Zeg het eens. Nou, volgens mij is die gelijk oud gevallen. Dat is altijd wel prettig. Dat is wel jammer. We hebben weinig dronken mensen. En we hebben eindelijk iemand die dronken is. Ja, en die valt gelijk flauw. Die ligt gelijk in de coma. Die laat de telefoon uit haar handen vallen. Hé, hey, Ed, heb je gesopen? Ed? Ja, hallo. Hallo, Ed. Hallo, Ed. Nee, ik heb niet gesopen. Goed zo. Wat doen we met die zigeuners? Een villa of een enkeltje Suriname? Nee, ik wil even iets anders zeggen. Oh, mooi. Godzijdank, want ik vond die stelling ook al niks. Zeg maar wat anders. Feyenoord kampioen, Ed? Nee, een provocatie of provoceren is goed. Maar het moet wel enigszins een niveau hebben. Ik denk dat je nu na 2 uur moet terugkomen. In jullie programma. Ja, ik zeg 2 uur terugkomen. Even naar het toilet, 6 minuutjes. En dan na 2 uur wordt het hier echt gezellig. Ah, kom op. Wat? Ja, wij zijn wat dat we zijn, is dus, hoor. Dat is dus het niveau. Ja, maar Ed, nee, we kunnen gewoon niet beter. Dit is het hoor, Ed. Hier moet je het mee doen. Ja. Maar het hoeft niet. Ik bedoel, ja, nee. Je kan zappen. Ja, je hoeft niet te luisteren, maar we kunnen het niet meer. Is ook leuk. Dat doe ik ook niet. Alleen, ik luister omdat jullie nieuw zijn. Ja. Nou, we zijn al voor de 4e week, hoor. Heel simpel. Nou ja, goed. Ja. Ed, als je niet goed vindt, dan moet je gewoon even een andere zender luisteren. Of over een paar minuten terugkomen. Wij kunnen niet beter. Ja. Oké, Ed. Dankjewel. Ja. Even naar Timon, of niet? Ja, heel kort, Timon. Hoi. Hoi. Hey, ik vind jullie uitzending top, jongens. Dankjewel, Timon. Hartstikke leuk. Daar kunnen we mee eindigen. En dan gaan we nu naar de enige echte columnist van Nederland. De man die elke show opleukt voor weinig. Nico Dijkshoorn. Het blijft natuurlijk vreemd dat in 2010 nog steeds iemand de baas van het land kan worden door alleen maar uit de juiste baarmoeder te komen. Het Koningshuis is een poppenkast. Een dure poppenkast. Een mal duur hoedje. Een mal duur kapsel. In een malle dure koets. En dan maar vertellen wat het volk moet doen. Dat rare volk dat de hele handel betaalt. En toch, ondanks dat ik niet achter dit overgesubsidieerde toneelstukje sta, ondanks dat ik die Oranjes niet echt mag, heb ik medelijden. Medelijden met die arme mevrouw Beatrix. Dat mensie met die klotenbaan. Iedere keer is er weer wat. Eerst rijdt er weer een gek in Suzuki tegen haar bus, of staat er een mafkees te gillen op de dam. Nu kreeg ze weer een vaccinelichtjehouder naar zich toe gesmeten en begint er een lolbroek van de Vara tegen haar te schreeuwen. Arme, eenzame vrouw, laat ze toch allemaal de pest krijgen. Geef het stokje toch over aan die wereldvreemde roomsoes van hun zoon. Ga toch lekker genieten in een of ander warm land, waar leuke mensen wonen, waar u normaal over straat kan zonder te worden beschimpt door een of andere SBS6-debiel. Bella culpa, bella maxima culpa. Ja, dat was gewoon weer goed. Dat was Nico Dijkshoorn. Oh, de naneuk. Ja. Jan. Ging lekker, jongen. Ik vind dat wat overdreven. Ja. Helemaal naar wat Bert net zei, geloof ik. Die vond het niveauloos. Ik vind dat hij niet helemaal gelijk heeft. Maar interesseert me echt helemaal niks wat die mensen vinden. Volgende week, als je het niks vindt, gewoon lekker zappen. Ja, dat is wel waar. Maar volgende week gaan we er weer tegenaan. Ja, nee, maar we worden elke week beter. We hebben beloofd dat we in aflevering 11, dan staan we er. Aflevering 11 zijn we er. Maar we gaan even terug op dat nieuws, Jan. Ja, jij bent hoofdredacteur af van Poont, ja. TV. Je blijft de echte Jan doen. Ik hoop het wel. Ja, ik hoop want het wel. Want wat een radiostem heb je. Ja. Nou ja, god, zeg, je bent de broer die ik nooit gehad had. Zo is dat. Hebt gehad had. Dit is weer meta. Nee, dit is niet een meta. Ik weet het niet. Maar wat wil je weten, Jan? Heb je ruzie met Wesi? Nee, Dominique Wesi is maar een... Maar dat krijgen we, ja, dat natuurlijk krijgen die we. Linkse media die gaan er weer opduiken. Die denken ruzie. Nee, absoluut niet. En Dominique is voorzitter, directeur, presentator, hoofdredacteur. En ik vind hem buitengewoon goed. Ik vind hem ook buitengewoon aardig. Dus er is echt absoluut niks voorgevallen. Maar het ligt dus aan jou, Jan? Het ligt helemaal aan mij. Het is Amsterdam waar de redactie zit. Het is van 8 tot 11. Krijgen we dit weer. Het is tv. En ik denk staat op van, nummer 1, hè? Amsterdam. Ja, ik ben 48, Jan. Nee, het is allemaal gelul. Je moet doen wat je hart je ingeeft. En mijn hart zegt radio is top. En freelance heb ik vaker gedaan, ga ik weer doen. Dus ja. Het wordt helemaal goed. En tv is niet jouw wereld? Nee, ik denk dat dat het is. En met een radiohoofd, dat ik een radiohoofd heb, dat weten we al. Maar ik heb denk ik ook een radiohart. Dus dit ga ik met alle liefde doen. En als ik echt ruzie met Wesi had, dan had hij wel een Janneke of een Jo-Janneke gezeten. Of een andere Jan, maar ik niet. Want dan had hij me echt buiten gekegeld. Dus het is in goed onderling overleg besloten. En voor mij een ander die het ongetwijfeld veel en veel beter gaat doen dan ik. Dus dit is zo'n win-win-win situatie. En ik ben ook dolblij dat ik nog bij jou mag zitten elke ik ben zondag. Er ook blij mee, Jan. Ja. Ik maakte me toch tot wel een tranen beetje toe zorgen. Geroerd, Jan. Maakte me toch wel een beetje zorgen. Want voor je het weet zie je met een of andere Jan lul hier, joh. Ja, precies. Je heet dan wel Jan, maar dat is dan wel een lul. Dat heb jij dan weer. Ja, dat soort grapjes moet je niet uitleggen, hè, Jan. Hé, hey Jan. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Jan Wesi, regisseur, producer, vormgever en gameontwikkelaar Jan Gussinklo. Catering, printjes en redactie Jan van den Berg. Internetgeneuzel Jan van Loghuizen. Beveiliging Jan Benning. Webmaster Jan Dekker. Marketing Johan van Jolen en de techniek was in handen van Jan Bakema. Tot volgende week. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Lever de koningin! Hoera! Hoera!